Jó estét! Most csöngetni fogok. Remélem vesszük. Mert hogy számos kedves hallgatónk kifogásolta, hogy az YouTube-ra fölkerült felvételekből hiányzik a csöngetés, amire olyannyira áhítoztak. Miközben mindig csöngetek, csak valaki vagy nem veszi föl, vagy levágta, remélem ez benne lesz. De a YouTube-on ez egy élménytárgya, hogy kiválasztjuk a legérvénytelenebb vonatkozását az egész videónak, tudod? És akkor azon kezdünk el rugózni. Vagy teljesen mindegy, milyen random ember látható mellettem, és a fam nagyon megváltozott. Tudod? Hormontablettákat szed, ha nő. Tudod? Nagyon... Igen, te. Igen. Na, csak semmi buzulás. Szerintem... Szóval arról van szó, akkor menjünk az érvényes felé. Igen. Menjünk az érvényes felé. 3 héttel ezelőtt, ami nem került fel a YouTube-ra, nagyon sokan kérdezték is, hogy miért, és én elmondtam, hogy csak. Beszéltünk a Kaleta ügyről. Tehát akkor itt kiveséztük ezt az egészet. Egy-két apropó, vagy egy-két elem kimaradt azonban. Olvasom, hogy kb. Ugyanannyit kap valaki, aki lefaszozza a győri alpolgármestert, mint az a volt nagykövet, aki a hivatali gépén 19 000 pedofil tartalmat, tehát egy kereskedelmi mértékű vagy méretű tartalmat tárol. És ez úgy elgondolkoztatott, és még eszembe is jutott, hogyha én mondjuk egy szociológus lennék, ne adj Isten, egy szociológiai kutatócsoportnak a vezetője, vagy valami intézményi faszi, akkor én Isten bizony csinálnék egy ilyen országos felmérést, hogy milyen bűnökért lehet kapni 550 000 forintot, vagy... 3 év felfüggesztettet, vagy 1 év felfüggesztettet? Tehát, hogy körülbelül ezt a kategóriát milyen bűnökért kapják? Tehát mi az, ami Kaleta Gábornak a bűnét kiváltja, vagy azzal ekvivalens, vagy azzal egyenértékű? Mert ezen most mi itt persze az apun humorizálunk, hogy milyen vicces, hogy 19 000 gyermekpornót föltesz, és akkor kap 550 000 forint, és még ki is sétál. A Puzsér azzal kezdte ugye, hogy ami nem került el a YouTube-ra, hogy a saját esetét hozta, amikor Szabó Péterrel éppen magánháborúját vívta. Akkor... Bazd meg! De nagyon kedves vagy, hogy megelőlegezel nekem egyet Szabó Péterrel. Ez jó esik. De várjál, miért mondtam Szabó Pétert? Egy hülyeség. Nem, Hajdú Péter más kategória. Szabó Péter ugye az a fő tréner. Azt ekészted állandóan szintén. Szerintem összekeverem a kettőt. Igen. És nem azért, mert Péter, hanem nem, biztos, hanem hogy a kettőben van valami közös halmaz. Bulvár! Ugyanúgy lenézed ezeket. Ugyanolyan magaslatról tekintesz, és onnan föntről lenézel, Szabó vagy Hajdú. Összemosódik. Igen, ja. Igen, lehet, így van. Rossz arisztokratizmus. Hát az a elefántcsontoronyból nézve. Igen. Na, tehát akkor annak idején te mennyit fizettél? 300 ezeret? Aha, elítéltek 2 ízben, azt hiszem, hogy összesen 300 ezeret kellett fizetnem. De mind a két esetben olyasmiért ítéltek el, amikor a Hajdú Péterről volt szó, de a mondaton belül szerepelt a miniszterelnök. De nem ebben az... a két esetben. De nem, hát az egyik sérelmezett kijelentés az volt, hogy a miniszterelnök visszautasította, hogy a szarkupaccal egy asztalhoz üljön. Itt a szarkupac esetén a Hajdú Péterre célzok. És a másik az meg úgy hangzott, hogy Hajdú Péter arról ábrándozik, hogy Orbán Viktor trónszéke mellett WC-papírrá váljon. Ez volt ez volt az a világos, két eset. Úgy tűnik, hogy itt igen. Hajdú Péterre bármit lehet mondani, ha a mondaton belül nem szerepel Orbán Viktor. Igen. Az igazság, hogy a bíróság függetlenségének is megvannak a maga egészséges határai. Jó, tehát vágom a te veszőfutásodnak a hősiességét, csak hogy ugye itt az a téma, hogy 300 ezer forint, és ráadásul úgy tudom, hogy ugyanaz képviselte Hajdú Pétert, nem Szabó Pétert, hanem Hajdú Pétert. Mint aki most Kaleta Gábor. Aki most Kaleta Gábor. Bizony. És rád viszont, Mester Csaba. Rád viszont, Dr. Mester Csaba rád viszont letöltendőt kért a csávó. Igen. De figyelj, ne röhögjél, szerintem ez nagyon szomorú. Bár én is egyébként, hogyha látnálak a rácsok mögött, én biztos röhögnék, persze. Oké, okay, de egyelőre nem látlak. Vinnék neked téli szalámit, meg marbórót, tudod, tehát ez a... Viszont a csávó hány év, mennyit kellett volna neked ülnöd, hogyha bejön az ő ötlete? Hát, hogyha úgy ítélkezik a bíróság, ahogyan ő azt óhajtotta, vagy ahogyan ő azt eltervezte, akkor gondolom, hogy éveket kellett volna ülnem. Tehát, hogy kettőt, hármat? Lehet, hogy többet. Lehet, hogy ötöt. A szegedi csillagban ilyen nehéz fiúk között, érted, hogy elképzellek. Na, tehát, hogy ebbe az a vicces, érted? Tehát, hogy a te háborúd Hajdú Péterrel szembe, ahol te mondtál neki csúnyákat, vagy mondtál rá csúnyákat, mit tudom én, miket? Fostalicska, vagy mondtam, fosgerincű. Takonygerincű antihősnek hívtam, és azt mondtam rá, hogy ő egy médiapszichopata, továbbá azt, Már elfelejtetted. Nem, a szarkupac az be, az amiatt faszán elítéltek úgy, ahogy kell. Nem, én a... Ő egy... A pszichopatának a jelzőjén gondolkodom, de a média pszichopata biztos elhangzott. Mindegy. A lényeg az, hogy ezért te kaptál volna optimális esetben valami sittet, és... pessimális esetben viszont csak 300 ezer forinttal megúsztad az egész bulit. Kaleta Gábor viszont 19 ezer pedofil tartalmú fájllal, ráadásul hivatali gépen, érted? Egy nemzetközi pedofil hálózat kvázi tagjaként, most tök mindegy, hogy fogyasztó vagy nem fogyasztó, hát 550 ezer forinttal kisétál az ajtó. Hát fogyasztó, érted? Vagy nem fogyasztó, azért nem tök mindegy, már ne haragudjál. Azért hadd éljek egy ellenvetéssel. Nem kurvára tudjuk, nem tök, Robi, kurvára nem tök mindegy. De tudjuk. 19 ezer gyerekpornó videó és fotó az nem fogyasztói mennyiség. Az nem fogyasztói. Én nem tudom, hogy kell fogyasztani. Nem tudom, hogy kell 19 ezer bármilyen tárgyú dokumentumot fogyasztani. Mennyi van neked a mobilodon? Hát már nem pedofil tartalmú kép, hanem nem, bármi nem, nem, más. Nem. Most a pedofil tartalmú képektől teljesen függetlenül, tehát nem a nem pedofil képeimnek a számát mondom. 13.012 van. Na látod. De ez a mennyiség, ez nagyjából 12 éve gyűlik. Tehát 12 éve az összes fotóm, meg minden kép, amit letöltök az internetről, szóval ez 13 ezer kép. Tehát 19 ezer a helyzet az, hogy a csávónál 19 ezer pedofil tartalmú kép van. Én nem tudom, hogyan kell 19 ezer képre kiverni. Frankon nem tudom. Nem tudom, mert a elsőnél elkezded verni, hogy a 19-nél mi marad abból, amit vertél. De ez nem. Tudod, nem biztos, hogy lineáris, Robi, ez ilyen hálózatos, tudod, össze-vissza. Hálózatos. Kattingatsz. Te voltál már pornó oldalakon életedben? Uh-huh. Voltál. Na, ott mit csinálsz? Belenézel valamibe, átmész valamire, érted? De amikor valakinek a gépére letöltve 19 hát ezer igen, fotó igen. van. Igen. Nyilvánvaló, hogy a csávó elosztó. Mert a tök nyilvánvaló. Napnál világosabb, hogy a csávó elosztó. Nyilvánvaló, semmilyen kétséget nem hagy, hogy ő egy bűnszövetkezetnek az egyik oszlopa. Semmiféle kétséget nem hagy. Ennél mocskosabb ügy 30 év alatt nem zajlott. Ez a legsúlyosabb, legbrutálisabb nemzetbiztonsági botrány, ami a rendszerváltás óta történt. És a hatalom, meg annak ellenzéke együttes erővel sikálja el Na. Együttes erővel mosdatja ki Kaleta Gábort, és együttes erővel tusolja el az ügyet. Világos, már két fele ágasztunk. Az egyik az, hogy mennyit lehet kapni 19 ezer, tehát kereskedelmi mennyiségű pedofil tartalmú cuccér, 550 ezer forintot, miközben a győri alpolgármestert egy facebookos lefaszozásért, de nem őt, bocsánat, hanem aki őt lefaszozta, az kapott a csávó mennyit? Hát valamennyit. Érted? Tehát érdekes ezeket így összemérni. Tehát van egy ilyen összemérés, tudod? És mi az, amiért 550 ezer forintot fizetsz még? Ittas vezetés? Nem tudom. Mik vannak ilyenek? Hát én azt hiszem, hogy... Áruházi lopás, könnyű testi sértés... Hát kb. Tehát körülbelül úgy állunk most, érted? Ez egy moralizálás, bocsánat, ez egy moralizálás, mert egyébként erről is szeretnék beszélni, hogy mi az, hogy moralizálás. Mert azt fedeztem föl az utóbbi időben, tudod, hogy a magyarországi alt-right troll megmondó embereknek ez lett az egyik új varázsigéjük. Hogy moralizálsz. Hát inkább szitok szabuk. Mit moralizálsz? Tudod, mit jelent az, hogy moralizálsz? Ez azt jelenti, hogy nincs morál. Nincs morál. Hanvas nagyon sokat írt erről, tudod, csak ő még realizmusnak nevezte. Tehát nincs rossz értelemben. Nincs morál, ezért el se tudod képzelni, hogy a másik is esetleg fölháborodik morális alapon, hiszen nincs morál, ezért csak moralizálsz. Mi a faszt moralizálsz, fam, írják nekem ilyen fideszes haverjaim. Érted? Most mit moralizálsz? Bazd meg, oligarchán, meg revolver sajtón, meg mit tudom én, akármin, véres geciségeken, mit moralizálsz? Érted? Ez a moralizálás. És valahol ez a fajta cinizmus, amit te most számon kérsz valahol az ellenzéken is, meg a kormánypárton is, meg a magyar társadalmon is, szerintem becsatornázható ebbe a problémába, hogy ma már nincs morál, csak moralizálás. A Puzsér moralizál. Én nem a cinizmust kérem számon. Valahol a networknek a szívében, én nem tudom, hogy hol van a network szíve, a Bitószalomban. Van az még? Persze, hogy van. Vagy hol, vagy a... Nem tudom, hogy hol van abban a liberális networknek a magva, de hogy ott hoztak egy döntést, hogy... Nem támadjuk a független bíróságot, mert a független bíróság az a mi oldalunkon áll, és ha mi esetleg megtámadjuk a független bíróságot, és kétségbe vonjuk a függetlenségét a független bíróságnak, vagy kétségbe vonjuk akár csak egy döntését, hogy mondjuk nem azért, mert nem független, hanem csak úgy rosszul döntött, akkor hát átlökjük a Fideszhez. Mert hogy így megy ez a dolog, ugye? Így ismerjük a NERT. Hogy ha hízelgünk a bíróságnak, és nem vonjuk kétségbe a felháborító, gyalázatos, szennyes döntésüket, akkor hát majd hozzánk lesznek lojálisak. Gondolják el ezt az ellenzékben. Bezzek, hogyha bíráljuk őket, hát akkor majd átpártolnak a Fideszhez. És egyébként meg, ha átpártolnak a Fideszhez, akkor el kell nézni 30 év legbotrányosabb, legszennyesebb, leggyalázatosabb döntését? Volt. Egyáltalán hogy született ez a döntés? Mert a döntés eredményét azt láttuk. A Bede Márton, a Szili László, meg a Dezső András leírták azt, hogy nincs itt semmi látnivaló, ilyen ügyekben, ilyen bűncselekményekért ennyit szoktak adni. Milyen ügyekben, milyen bűncselekményekért? Mikor zajlott Magyarországon ilyen bűncselekmény? Mikor találtak egy diplomatának, aki háromszor ment át a nemzetbiztonsági átvilágításon, a hivatali laptopján 19 ezer gyerekpornófotót és videót? Mert az, hogy egy Aldi pénztárosnak a számítógépén találnak 30 gyerekpornófotót, az egy ilyen eset, amiről ők beszélnek. Abban az esetben ennyit szokás adni, értem. De ez nem az az eset. És ezt a balliberális véleményelit, ezt nem veszi észre, vagy nem látja meg, vagy nem veszi tudomásul. És miért így állnak hozzá, hogy ő nekik a bíróságot kéne támadni? Nem a bíróságot kéne támadni, ezt az ítéletet az ügyészség Polt Péter ügyészsége diktálta a bíróságnak. A bíróságnak nem is lett volna lehetősége máshogy dönteni. Nem a bíróságot kellett volna támadni, hanem az ügyészséget kellett volna támadni. De az ügyészség támadása helyett ők védelmükbe vették a bíróságot. És azt mondták, hogy itt nincsen ügy. Az egész dolog az... Az a jogrend működés. Hát ilyen a jogrend. Na ugye arról szóval... bluesban beszéltünk, hogy a kormánypárt, vagy a kormányzat és annak a megmondó emberei kurva hamar, aránylag hamar reagáltak. És rögtön jött az, hogy ha bezzeg tényleg a Fidesznek a befolyása alatt lenne a bíróság, akkor itt ötször keményebb ítélet született volna. Mondta jaj, a miniszterelnök. Jaj, a miniszterelnök mondta. De a bíróság hogyha, független. Hogyha a bíróság az ő, független. Ha a bíróság az ő befolyása alatt állna, akkor ötször ilyen ítéletet hozott volna. Tehát akkor hát kiderül, hogy a jelenlegi jogrend alapján is lehetne ötször ilyen ítéletet hozni. Hoppácska. Hát akkor kiderül, hogy nem is a jogrend az oka. Hanem akkor kiderül, hogy hát mégis csak a bíróság az oka, vagy hát az ügyészség. És hát képzeljük el azt a Magyarországot, ahol Orbán Viktor nem tudja elintézni, hogy a 19 ezer gyerekpornó fotóval rajta kapott Kaleta Gábort elítéljék. Szegény Orbán Viktor. Hát ilyen ez az ország, látod? Nincs befolyása az ügyekre, nincs befolyása a folyamatokra. Diplomatáját meglepik 19 ezer gyerekpornó fotóval, meg videóval. Hát éppen, hogy haza tudja csempészni. Független bíróság, na Robi. Független bíróság abban a szent pillanatban fölment. Mit tudna csinálni? Hát ő megpróbált mindent. Hát ebben az országban sajnos hát igen. Nem tud mindent elintézni. Igen. Hát ez Orbán Viktor, sajnos. Olvastad Kurt Hát és képzeld el, ha ebben az országban az Orbán Viktor tényleg igen. rendesen mindent el tudna intézni. Hát milyen rendben lennének itt nem a dolgok? Tud, sajnos, mert önállóan működnek a dolgok. Tadzsikisztán lenni. Hát nem lehet, persze. Így nem lehet. Na, olvastad Kurt Vonnegutnak az ötös számú vágóhídját? Na jó, nem olvastad, de a filmet láttad. Nincs is film. De van film. Jó, kurva nem jó láttam. Film. Kurva jó film. Akkor viszont olvastad a szöveget, mert a filmben ez nincs. Az ötös számú vágóhíd, az van egy érdekes, furcsa nyelvi stílusa, egy nagyon szuggesszív szöveg az egész. És ugye Dresda bombázása, meg amerikai hadifoglyok Németországba, és nem mondom el a regényt, mert igazából nem erről szól a mai este. Ilyen brutális, véres, szemét, mocsok dolgokat sorol fel, és akkor utána mindig van egy ilyen kis mondatocska, hogy így megy ez, tudod. És agyonlőtték, tarkonlőtték, hát így megy ez. És akkor ez az. És valahol szerintem ez az így megy ez lehetne nem a mantrája, hanem a jelmondata, tudod, ezeknek a dolgoknak, hogy így megy ez. Tehát Kaleta Gábor 19 ezer pedofil tartalomért, hát 550 ezer forinttal kisétált a bíróságból, bíróság épületéből, sőt, még ha jól tudom, fellebbeztek az enyhítésért. Így megy ez. Ellenben valaki lefaszozza a győri alpolgármestert, és akkor kap ezt és azt, amazt, csak ennyit, hogy ne hallgass arra, mert az egy fasz, valami ilyesmit írt a csávó, és erre beperelte, és elítélték, így megy ez. Érted? Nem közszereplő. Nem kell eltűrnie. Nem kell eltűrni a győri alpolgármester, nem közszereplő. Miért kéne eltűrnie? Így megy ez. Így. Érted? Tehát mit tudom én, elkapnak téged a rendőrök gyorshajtásért, Puzsér, végre bevihettük, remélem leverik a vesédet is, és akkor mit tudom, hát így megy ez. Szóval ez az egyik. A másik közben volt Magyarországon a Kaleta Gábor ügyet teljesen elmosta az Index ügy. Erről beszéltünk a múltkor. Ugye a múltkor kiveséztük az Indexet, ne beszéljünk többet az Index ügyről, de ebben a kontextusban, tehát fókuszálva erre a dolog, összehasonlítva, érted? Kiment több ezer ember tüntetni a magyar sajtószabadság mellett. Egyébként még azon röhigcséltem, hogy vajon Bangóné és Kunhalmi az a sajtószabadságot vajon elipszilonos évvel írja el. Tudod, ez a megyünk a sajtószabadságért tüntetni. Tehát kiment több ezer ember tüntetni a sajtószabadság mellett, miközben szerintem a Kaleta ügy mellett kellett volna kimenni tüntetni. Tudod? Uh-huh. Ha már, de valahogy azt a tüntetést nem szervezte meg senki. Hogy van ez? A Momentum nem szervezte meg. Miközben a Momentum politikusai, meg DK politikusai, meg MSZP politikusai, meg Szél Bernadett, akinek jelenleg nincs pártja, tehát Mesterházi Attila, Vadai Ágnes, Fekete Győr András, és mondom, Szél Bernadett egyaránt próbáltak Kaleta ügyet kelteni, próbáltak Kaleta kampányt generálni. Tényleg? Igen, próbáltak. De sajtó nélkül nem megy. Aha. Ez a helyzet ma Magyarországon, nem az ellenzéki politikusok írják a narratívákat, hanem már az ellenzéki sajtó. Már nem úgy van, hogy az ellenzéki politikusok azok politikát írnak, és a sajtó az meg kiszolgálja őket cikkekkel. Épp ellenkezőleg. A sajtó ellenzéki politikát ír, és ha ehhez igazodnak a politikusok, akkor tudósítanak róluk, ha nem, akkor nem. Akkor elhallgatják őket. Akkor nincs ügy. Ez történt a Kaleta ügyben, és ez történt az Index ügyben. Na ez a nagyon sajátos, ez leplezi le a 21. századnak a működését, meg ennek a buboréklétnek a természetét. Hogy a egymást követő két ügy Magyarországon, mindkettő magyarországi ügy, mert körülbelül nagyon hasonló politizáló közvéleményt érint, tehát jól összehasonlítható. Kaleta Gábor, van ügy és nincs kampány. Index.hu, nincs ügy és van kampány. Mit értesz azon, hogy nincs ügy? Azt értem, hogy 2005 óta az Index.hu az fideszes vagy Fidesz közeli tulajdonban van. 2005 óta. Nobilis Kristóf volt a tulajdonos, aztán Spéder Zoltán, aztán Simicska Lajos, most meg Vaszili Miklós. Ez alatt a 15 év alatt bármikor ugyanennyire indokolt lett volna fölállni, egy tömegesen fölmondani. Ugyanennyire, mint most. Sőt, számos alkalom volt, amikor sokkal inkább. Azt tudjuk, hogy három éve, azóta, hogy a Simicska Lajos ennek az alapítványnak a kezelésébe adta a lapot, a felügyeletére bízta a lapot, azóta nem történt beleszólás a szerkesztőség munkájába. És most hirtelen felállás, tömeges felállás van, tömeges kivonulás a szerkesztőségből, és ebben a helyzetben hatalmas kampányt rendeznek, meg tüntetést rendeznek a sajtószabadságért, miközben hát nem sértették a véleménynyilvánítási szabadságát, meg a sajtószabadságát az Index szerkesztőségének. Legfeljebb nekik már elegük volt a várakozásból. Ott a síralomházban, ahogyan a legutóbb fogalmaztam. Tehát mit látunk? Hogy itt van 30 év legsúlyosabb nemzetbiztonsági botránya, mert itt értsük, hogy itt nem pusztán a gyerekpornó fotókról, meg videókról van szó, ennek a Kaleta Gábornak a gépén. Arról van szó, hogy ez a Kaleta Gábor, ez egy diplomata. Ez a Kaleta Gábor, ez ellenőrzés nélkül, tehát határellenőrzés nélkül utazik át határokon. Ennek a Kaleta Gábornak a számítógépe, az annyira már a hivatali gépe, amin a képeket meg a videókat találták, az annyira biztonságos, hogy abba bele nem nézhet senki. De senki. A nemzetbiztonsági hivatalon kívül. De az belenézett. Nem a Magyar Nemzetbiztonsági Hivatal. Na, ez meg a másik. Tehát arról van szó, hogy ez egy irtatlan sötét botrány. Egy elképet. Természetesen a YouTube kommentelők azok azt írják, hogy hát hogyha a hivatali gépén volt 19 ezer gyerekpornó fotó és videó, mennyi lehetett a privát gépén? És akkor ezzel viccelődnek. Na, nyilván igen. 190 ezer. De nyilvánvaló, hogy egy sem. Hiszen pont azért volt a hivatali gépén az összes. Mert a hivatali gépe annyira biztonságos, abba bele nem nézhet senki. A felesége sem. Soha. Senki. Azon a gépen, azon nemzetbiztonsági titkok, államtitkok vannak, illetve lehetnek, illetve potenciálisan vannak. És mit találunk rajta? 19 000 gyerekpornófotót. És nem vetődik fel. Most itt hagyjuk a pedofiliát, mert a pedofilia a 19 000. Kérdés ebben az ügyben. Megmondom őszintén. Hogy a faszba nem vetődött fel az a kérdés, hogy sértette nemzetbiztonsági érdekeket ez az ember azzal, hogy a hivatali gépére telepítette ezeket a fotókat és videókat. Ez hogy nem vetődik fel? Figyelj, írjunk regényt. Én ezt fölvetettem a múltkor. Lehet, hogy a Kaleta egy beépített ember. Figyelj, ez egy nagyon tudod, szennyes ügy. Láttál amerikai filmeket? Tudod? Van ilyen, hogy láttam. Tanúvédelem. Most, hogy mondod, igen. Meg tudod, egyességet köt, és akkor lehet, hogy ő egy beépített ember, akin keresztül lebuktatják a nemzetközi pedofil hálózatot. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez időben nagyjából egybeesik azzal, hogy Németországban 30 000 ember bukott le pedofil tartalmakkal. Ez egy hónapja volt kb. 30 000 ember bukott le pedofil tartalmakkal. Igazából nem tudhatjuk, hogy mi van. Tehát, de egy valamit azért sejthetünk, hogy ennek a szálai, ezek olyan mélyre vezetnek, vagy hát olyan messzire. Hogy fog be a pofádat. Hogy Kaleta Gábort fölmentik és kieresztik a bíróságról. És mire a nyilvánossághoz eljut a dolognak a híre, a csávó már nem csak, hogy szabad, de nincs ellene semmilyen eljárás, és eljárás alá többé nem is vonható. Mert lerakta az 550 000 forintot. Tudod, benyúlt a bal kezével a nadrág zsebébe. Tudod, kivette ezt a kicsi köteget. Na, azt hittem mást. És a fantáziádra van bízva. Olcsó poén. Nyugodtan ráránthatsz, hogyha úgy érzed. És kirakta a bírónő elé. Erre verjen pecsétet, nagysád. Ja. Látom, folytatod a fantáziát. Na, szóval... Egy ilyen jó fantáziát ne folytassak. Ja. Jó. Neked az az elméleted, hogy az ellenzék azért nem csinált ebből igazán ügyet. Nem csinált ügyet, na. Érted? Az Indexből kifejezetten csinált. Kifejezetten eltusolták. Az ellenzék kifejezetten eltusolták. Igen, az ellenzék. Miközben közösen az ellenzék, kormány és ellenzék közösen. Megjelentek pikircikkek azért a magyar sajtóban, tudod, a 444-en, a 24-en. Hát ugye az ellenzéki sajtóban megjelent, hogy hű, a Kaleta lebukott, és milyen ez a Kaleta, és így úgy amúgy. Hát de a Kaleta, érted, a Kaletára égett ez rá. Nem az Orbán kormányra. Nem az Orbán kormányon kérték számon, aki hazacsempészte, aki a Polt Péterrel olyan ítéletet diktáltatott a független bíróságnak. De a Polt Péter is független, nem igen, tudom. Igen, bocsánat, a független Polt Péterrel. A olyan... független ügyészség, a független bíróság. Igen. Ezt így mond ebben a sorrendben, így, független, tudod, mindegyik független. Na. Igen. Hogy aztán fölmentsék a csávót. Aha. Tudod, bezzeg az Index ügy. Na, ott viszont ügy van. Szóval, hogy ez egyébként a legutóbbi témánknak a szerves folytatása. Hát ugyanarról beszélünk. Ez már megint a buboréklétről, meg a realitás utáni világról. Tudod? A valóság föltöredezéséről, fölbomlásáról. Arról beszélünk, hogy már nem tudunk egy egységes, megfellebbezhetetlen, konszenzuális valóságról referálni. Már nem tudunk. Hanem vannak a tudatipar által, meg a politika által, meg a politikai sajtó által legyártott ügyek, és vannak a politikai sajtó által, meg a tudatipar által, meg a szervezett, intézményesített kommunikáció által eltusolt ügyek, meg elhallgatott ügyek, meg fel sem tárt ügyek, meg teljesen elsüllyesztett akták. És most már ott tartunk, hogy a semmiből a bármit föl lehet fújni, és a bármit semmivé lehet tusolni. Mert a, tudod, a bármi semmivé tusolására arra a Kaleta ügy tökéletes példa, a semmi bármivé duzzasztására meg az Index ügy a tökéletes példa. Ez így van, ez így van. Azon gondolkodom egyébként, hogy korábbi időszakokban ez hogy volt. Tehát még 100 évvel ezelőtt, 120 évvel ezelőtt, még a monarchia idején, amikor Magyarországon volt valamiféle sajtószabadság, egyébként tényleg, tehát talán a osztrák-magyar monarchia a kiegyezés után, a 1867 után és 1918 között, 14 inkább ezt mondanám, mert a háború elmosta, 14 között volt valamiféle sajtószabadság Magyarországon. És akkor volt egy ilyen mondás, hogy kétféle újságíró létezik. Az egyik az, aki abból él, amit megír, a másik az, aki abból él, amit nem ír meg. Hasonló korszak volt egyébként. És, de mégis ezen gondolkodtam, hogy mégis ugyanaz. Érted? Tehát ott is volt az eltusolás az ügyeknek, ott is volt a felfújás az ügyeknek, egy politikai érdektől függően. Viszont mégis mi abba utazunk, vagy arra jutottunk, inkább ezt mondanám, hogy a 20. században, hát a 19. századról ne is beszéljünk, az ember jobban valóság közelben volt. Most kevésbé. Ugye a múltkor a Conteókról beszéltünk, és egyébként ezt a témát még fogjuk most folytatni az est folyamán. Arról szól az egész, hogy teljesen valóság utáni világban vagyunk, és Conteók voltak korábban is, tehát Conteók összeesküvés elméletek voltak a korábbi időszakokban is, de volt mellette valamiféle kézzel tapintható valóság, ami után ment a Conteó. Most egy olyan világba érkeztünk, ugye, amit a Puzsér barátom posztmodernnek szeret nevezni. Egyébként ezt művészettörténészek meg irodalmárok így kikérték maguknak, mert nekik a posztmodern más jelent, mint neked. De én egyébként valamilyen módon egyetértek veled, de nem azért, mert a barátom vagy, és hogy a seggedet nyaljam, hanem mert valóban én is így gondolom, a modern utáni időszakban vagyunk, ahol kurvára másként néznek ki a dolgok. Itt viszont egy ilyen, az van, hogy a valóság az, nincs valóság, na, nincs valóság a szónak a köznapi értelmében sem. Most hagyjuk az ilyen világnézeteket, hogy a valóság az csak egy látszat valóság. Most nem a buddhista tanár beszél belőlem, most a közéleti ember beszél belőlem. Tehát, hogy média események vannak. Tehát amikor beszéltünk a Black Lives Matterről, meg beszéltünk a kultúrharcról, én mindig azt mondtam neked, hogy bennem egy kettős tudat van ezzel kapcsolatban. Az egyik tudata az, hogy rémüldözöm ezektől a jelenségektől. Tehát rémüldözöm a politikai korrektségtől, főleg annak a túlkapásaitól. Rémüldözöm a nyelvnek és a nyelven keresztül a gondolatnak a cenzúrájától, amit a politikai korrektség kifejez. És egy csomó mindentől, és akkor láttuk ezeket a szobordöntögetéseket, ahogy a rabszolgatartó, vagy annak kikiáltott történelmi figuráknak a szobrait belökték a Temzébe, meg New Yorkba, Washingtonba, meg egy csomó déli államba leszették őket, és kitört egy ilyen kulturális forradalom a gyakorlatban is. De nekem mindig ott volt mögötte, hogy én rémüldözöm az új barbárságtól, és rémüldözöm attól, hogy ez a neo-neo balosság, amit én régebben kulturális balosságnak neveztem, és az apunak, a hallgatóinak már a fülén folyik ki ez az egész, és utólag meg új progresszivizmusnak, meg a faszom tudja, minek lehet nevezni, tehát ennek van egy ilyen totalitárius jellege. Engem ez a régi bolsevizmusra emlékeztet, a gondolkodás módjára. Egy csomót beszéltünk itt a 1984-ről, meg hogy az egy ilyen eszenciális látomás volt, és mennyire haladunk e felé. És akkor egyszer csak, amikor látom, érted, ezeket a szarságokat a tévében, meg az interneten, érted? Látom ezeket, hogy mit tudom, egy Churchill szobrát itt befestik Budapesten, bazd meg, Budapesten, és nem a nyilasok, mert a nyilasok befestik Churchill szobrát, azt mondom, fasza, hát kik festenék be, bazd meg, mint a nyilasok. De nem a nyilasok festették be, bazd meg, hanem az antifasiszták. Hanem az antifasiszták Churchill szobrát. És akkor hirtelen, paszkikám, ez média esemény. Ez egyrészt Gesunkenes Kulturgut, Jó, tudom, te nem tudod, ez mit jelent, mindjárt elmagyarázom, ez egy régi néprajzos kifejezés. Jaj, ereszkedj le hozzám, mester, magyarázd el szóval nekem, kérlek, mit jelent ez a régi az, amikor, néprajzos kifejezés. Ez az, amikor a centrumba kitalálnak valamit, tudod, most a centrum Amerika, a Coca-Cola hazája, és kitalálnak valamit, és akkor így csorog le, és jut el ide a fél perifériára. Olyasmi, mint amikor a Franciaország volt a centrum, kulturálisan, meg politikailag, és akkor ott kitört a nagy francia forradalom, ezt utánozták akkor később 1840, az 1848-as forradalmak Európába. Nálunk annak idején, még a 48-as forradalom előtt is volt egy kis francia forradalomszerűség, ez a Martinovics összeesküvés volt, amit egy rendőrspicri, egy kiugrott pap, szerzetes, rendőrspicri vezetett, és akkor szegény, izét egy-két arisztokratát meg felvilágosult ilyen magyar elmét bevonzott ez a dolog, és itt kivégezték őket a vérmezőn Budán. Magyarán arról van szó, hogy a centrumba kitalálnak valamit, és az ide lecsorog a gyarmatokra, és ilyen kis stílű lesz. És valahogy a Churchill szobornak az összemázolása, az ilyen volt, tudod, Amerikában tüntetünk a rasszisták ellen, akkor mi is itt fekák leszünk, bazd meg. Itt a rabszolga, itt Churchillt összekenjük Budapesten, érted? A közparkba Churchill szobrát, mert tiltakozunk az amerikai rabszolgatartás ellen. Érted? Tehát kis stílű, provinciális, és rájöttem, bazd meg, hogy nem csak ez. Tudod, emlékszel, ismersz, nem tegnap óta. Tudod, hogy mennyit vívtam én az öngyarmatosítás ellen. Tehát amikor Magyarország ilyen gyarmatként viselkedik, tudjátok, és átveszik ezeket az idegen szarokat, de ilyen szervetlenül. Szervetlenül. Például, amikor mit tudom én, a fiatal együttes angol nyelvű számokat énekel, és akkor a Puzsér barátom meg még igeneli is őket, már elfelejtettem a nevüket. Hogy hívták azokat a faszkalapokat? Nem tudod. Mit tudom, te megszavaztad őket, mindenkit kifikáztál, azokat meg beszavaztad. Az volt a problémát, hogy angolul énekeltek. Igen, és magyarok. Az volt a problémám. Úristen, bazd meg. De tényleg, és az abbával is az a bajot, hogy nem svédül énekelnek. Tényleg? Tulajdonképpen most mondhatsz valamit. Ja. Igen. És a Falkó miért énekel angolul? Igen, és mondok neked valamit, figyelj, az abba az északi áriák utolsó segélykiáltása volt, és csak angol nyelven tudták megcsinálni. Na, visszatérve az öngyarmatosítása. És mit kiabáltak az áriák, bazd meg, money, money, money. Tudod, ez volt az áriák utolsó segélykiáltása. Másrészt meg azt, hogy SOS. Az egyik legjobb abba szám SOS, értitek? Mert ott már érezték, hogy az északi áriákat el fogja söpörni a délről jött afrikai hullám. Tehát ilyen értemben ért. Na, visszatérve, figyelj, és akkor itt a Churchill szobornak a lefestése kapcsán rájöttem, hogy ez nem csak öngyarmatosítás. Tudod, eddig az volt. De nem. Ez média esemény. Érted? Az egész média esemény. Tehát nincs totalitárius forradalom, nincs gender forradalom, lófaszt visznek el téged meg engem itt, érted? Fekete autóval, mert mit tudom én, itt mi nőket gyalázunk, meg buzizunk, meg mit tudom én, semmi, nulla. Mert ez is érvénytelen. Semmi. Ez média esemény. Az egész, tehát ma már jelen pillanatban csak média esemény van. Érted? Ezek média események. Már a 60-as évek végén egyes ilyen bölcsészek nyugaton elkezdtek azzal házalni, de ez egy rossz kifejezés, tehát azzal érvel még azt kapizsgatni, hogy látványtársadalom van. Érted? Spektátulum. Guidi Bornak a szituacionisták vezetője, az egy anarista faszi volt, 68-ban írt egy ilyet, érted, hogy spektátulum társadalma. És ma ez sokkal inkább érvényes, mint a 60-as években, érted? Látszat. Tehát az egész látszat. Olyan, figyelj, olyan, Robi, mint a látszatpékség, vagy látványpékség. Tudod, mi az a látványpékség? Abban különbözik a látszatpékségtől, hogy a látványpékségben sütnek is. Na, de mit sütnek, bazd meg? Mit süt ki, süts. Érted? Tehát ez nem jött össze. Ez nem jött össze. Nem, ilyeneknek kb. Találták ki ezt, mint ja, a... Ja, ja, ja, ja. Van erre nekem egy nagyon jó példám. Már mire? A pékségre? Nem, igen, arra is, ha úgy tetszik. De inkább erre a média, ahogy a spektákulumra. Igen. A múltkor bementem a Burger Kingbe, És gondoltam, hogy gondoltam, hogy... Várj, te a Kentucky Fried Chicken nem, a de én a az ezredest kedvelted, nem? Igen, az ezredest. Igen. Azóta, hogy a Szabúzét megcsapták, tudod? Azóta vagyunk jóban az ezredessel. Várjál, megverték az újságírót. Hát ez volt inkább úgy fogalmaznék, hogy a Szabózét. Jó. Okay. Jó. Szóval, na mindegy, bementem a Burger Kingbe, hát látom, ki van írva, hogy Rebel Whopper. Na mondom, ez nekem való. A lázadó. Kértem is, igen, a lázadó. Lázadó Whopper. Na mondom, baszki, ez igen, ez kurva jó. Kértem is egy Rebel Whoppert, és amikor ettem, akkor így elolvastam a csomagoláson, hogy mi ez a Rebel Whopper, és megtudtam, hogy ez a húsmentes húspogácsából készült Whopper. Baszki, én ennél azért jobban föl akartam lázadni. Lehet, hogy föl kellett volna gyújtanom a Burger Kinget, de ezúttal egy lázadó Whopperrel megoldottam a dolgot. Kiderült, hogy ez a lázadás a 21. században, hogy föllázadsz a húsevés ellen. Azzal, hogy ilyen húsmentes, de egyébként van vegetáriánus Whopper. Ez nem az. Ez a Rebel Whopper. Amelyikben olyan húspogácsa van, amelyikben nincs hús. Mert a vegetáriánus Whopperben nincsen húspogácsa. Igen. Itt meg van egy húsmentes húspogácsa. Ez a lázadás lényege. Hogy van benne hús, de nincs. Aha. Tudod, így lehet föllázadni a húsevő világ ellen. Kurva jó. Hogy ez a jó, hogy építenek egy medret a lázadásnak, és rögtön le is nevezik lázadásnak. Tudod? Valahol... Csak ebbe a mederbe így levezetik ezt az energiát. És nem mondom feltétlenül, hogy... A NER média is ezt csinálja. Ez csak egy szimbólum. Tudod, a NER média is ezt csinálja. Lázadunk soros ellen. Fölmentek a 888-ra, akkor azt látjátok, hogy oda... Mi vagyunk soros ellenzéke. Géfodor Gábor kiírta, hogy mi vagyunk soros ellenzéke. Ami ugye azt jelzi, hogy ők is érzik azt, hogy a lázadás az egy nagyon jól menő, jól pörgő, jól marketingelhető mém. Tehát most a korszellem támogatja. Olyan, mintha hátszélben futnál, vagy vitorláznál, tudod? Tehát, hogy egyszerűen segít. Segítenek a körülmények. Ezért ők ezt a lázadást, ezt a maguk igájába hajtják, és meghajtják az erőműveiket vele. És azt mondják, hogy ők valójában lázadnak. A Soros György ellen. Tehát, aki ellenük lázad, az nem lázadó, hanem a Soros katona. Hát valójában, tudod, így lesz Orbán Viktorból Luke Skywalker. Tudod, mindjárt a kancellár Luke Skywalkernek maszkírozza magát. De olyan nincs, hogy én a lázadók ellen lázadok. Hát akkor birodalmi izé, lázadók elfoglalták a szigetet, és én fellázadok a lázadók ellen. De értsd már meg, hogyha föllázadsz a lázadók ellen, akkor birodalmi katona vagyok, birodalmi de nem katona vagy. Mondok egy példát. A 18. századi Skóciában katolikus királypárti lázadók voltak az angolok ellen. Tehát a konzervatívabb, ha úgy tetszik, rendpártiabb, tradicionálisabb csávók voltak a lázadók szemben a felvilágosultabb, de gyarmatosító erőszakos angolokkal szemben. Tehát ezt extrapolálhatjuk-e a mai helyzetre? Érted? Jó, de ezt a képletet? Igen, de tudod, a kettős tagadás akkor is állítás lesz az ő képletükben. Tudod? Jaj, de Hegel is lett. Higgyed már el, hogy a Soros György is lázadónak állítja be magát a saját köreiben. Hát a Soros György az fellázad az autoriter rezsimek ellen, az Orbán a Viktor... Az, mellett. Igen, az Orbán Viktor meg fellázad a globális hálózatok hát ellen. Csupa lázadás. Mindenki lázad. Hát mindenki persze, lázadás. Az egyik, már csak az a műveletnek a fontos eleme, hogy a másikat megtegyed világrendnek. És akkor rögtön te vagy a lázadó. De Orbán Viktor azt állítja, hogy Soros György a világrend. Soros György meg azt állítja, és mondjuk, hogy mondjuk, hát nyilván nem Orbán Viktor, de hogy Vlagyimir Putyin, meg a kínai kommunista párt központi bizottsága, meg Erdogan, meg Donald Trump, ők a lázadók. Ők a világrend. Vagy a lázadók? Nem, ők a világrend, és ő a lázadó Soros György ezzel szemben. És az igazság az, hogy mindkét oldal állítása mellett föl lehet sorakoztatni számos érvet. Mindkét oldal meg tudja indokolni, hogy miért neki van igaza. Én meg azt mondom, hogy menjen ez a két oldal lehetőleg kézenfogva a retkes büdös picsába, és mi vagyunk a lázadók. Már kik? Hát mi, akik ezt mondjuk? A pincébe ketten? Most nem mi ketten. Nem mi ketten, hanem bárki is, aki én ezt állítja, értem, vagy ezt gondolja, Robi, erről. Én értem, a mi ketten a pincében sem konkrétum volt. Hanem hát egy helyzet, hogy két faszi pofázik egy kocsma beszélgetésben hát a pincében. Ezzel szemben is föl lehet lázadni. Tudod? És szemben? Akkor már mi vagyunk a birodalom? Hát persze, hát nálunk van a mikrofon. Ja, persze. Ez hát mi vagyunk a birodalom. Hát mi ellenünk rögtön föl lehet lázadni. És föl lehet ölteni ezt a pózt. Tudod? Mert a póz a minden. Mindenki meg fogja tudni élni. Mert tudod, a pózhoz, a lázadó pózhoz tartozik hozzá az elnyomó személye. Tehát nem arról van szó, hogy van egy elnyomás, és ez ellen föl akarok lázadni, hanem hogy nekem van személy szerint egy identitásom. Én ahhoz az identitáshoz hozzárendelek egy lázadó pózt. És ehhez kell egy birodalom, ami ellen föllázadok. Na, akkor keressük is, hogy mi legyen ez. Hogy nekem végül igazam legyen, az én lázadásom legitim legyen, sőt, hősies legyen, sőt, akár nem tudom, én kirugatom magam a saját munkahelyemről, és a újság megírja, hogy kirúgtak. Igen, világos. Hogy változott ez évszázadok alatt, érted? Mert évszázadokat töltöttünk azért olyan kultúrába, ahol a lázadás negatív előjelű volt, és mindig a rossz volt a lázadó, és mindig a jó volt a rend. Most mindig a jó a lázadó, és a rossz a rend. Vágod? Megfordult, memetikailag kicserélődtek a... Hát szerintem, tudod, szerintem a 20. század ezt törvényszerűvé tette. Tudod, a 20. század birodalmai a maguk... A 20. századnak a rémuralmai azok törvényszerűen generálták ezt a helyzetet. A 20. században mindkét oldal, mindkét nagy birodalom, akár a nemzeti szocialista Németország, akár az államszocialista Szovjetunió, vagy Kínai Népköztársaság, vagy Vietnám, vagy Észak-Korea, vagy Kambodzsa. Szóval ezek iszonyatos, rettenetes humanitárius bűnök sorozatait követték el. Hát most ezekkel szemben föllázadni az hűsiesség. Akárki is tette. Tette azt Szolzsenyicin, vagy Raoul Wallenberg, vagy akárki. Tehát hogy ez egy hűsies szerep, ez a sötét birodalom ellen föllázadni. És ezért aztán értelemszerű, hogy a 20. századnak ezt a rendpárti, ezt a birodalmi, ezt az erőelvű gondolkodását és működését föl kellett, hogy váltsa egy új szellem a lázadásnak a kultusza. Az ellentmondásnak a kultusza. Már csak az a kérdés, hogy ezek a pózok, ezek jelentenek-e valamit egyáltalán? Mert az Vlagyimir Putyin seggéből föllázadni Soros György ellen, az talán azért mégsem annyira hősies. Meg talán a Soros György seggéből föllázadni Vlagyimir Putyin ellen, talán az sem annyira hősies. Ugye? Tehát itt már csak ez a kérdés. És már csak az a kérdés, hogy van az, hogy a közvélemény felét a globális hálózatok uralma zavarja, de az autoriter rezsimekkel semmi baja nincs. A közvélemény másik felét meg az autoriter rezsimeknek az önkénye zavarja, de a globális hálózatokkal semmi baja nincs. Na ez hogy van? És mennyire lehet autentikus lázadónak tekinteni azt, aki teljes értékűen fellázad a globális hálózatok ellen, de az autoriter rezsimekkel meg hát igazából semmi baja, sőt, hát így a lázadásának a motorját látja bennük. És viszont, mennyire autentikus ez? Egyáltalán. És miért nem lehet meglátni a szabadság ellenségeit, vagy a szabadságot veszélyeztető erőket mindkettőben? Talán azért nem, mert egy ilyen lázadásnak már semmi kilátása nincs. hát föllázadni mindkettő ellen, Soros ellen és Putyin ellen egyaránt. Ennek nincs kilátása a győzelemre? Hát akkor mi van, ha nincs kilátása? Akkor mi van, ha nincs kilátása a győzelemre? A lázadást az minősíti, hogy elvégzünk egy kalkulációt, hogy jó esélyünk van-e nyerni, és akkor lázadunk? És ha nincs kilátása a győzelemre, akkor talán nem kéne föllázadni ezek ellen? Vagy akkor arról van szó, hogy azért számolgatunk, hogy milyen körülmények között tudnánk mi ezt a konfliktust megnyerni? Milyen körülmények között tudnánk a történelemnek a jó oldalára vergődni? És úgy szövetkezünk, de már a kisember is, úgy szövetkezünk, ahogyan a nagyhatalmak szoktak. Ravaszdi módon. Nyereségelvűen. Ez így elvi politizálás? Vajon? És most nagyjából az az igazi probléma, hogy a kisember is már tulajdonképpen egy politikai marketinges. Vagy legalábbis úgy működik. Mindenkinek a fejében van egy ilyen kis politikai marketinges, amelyik itt sug a fülében. Úgy értem, hogy a kisember fejében is van. A kisember fejében is volt mindig, Robi. Mindig volt. Tudod, erről szól Orwell. Hát én meg tudod, azt erről gondolom, szólnak ezek az irodalmak. Tudod, azt gondolom, hogy az autentikus lázadóknak nem volt ravaszdi tervük, hogy hogyan fognak hatalomra jutni. Az autentikus lázadó az egyszerűen csak lázad a hatalom ellen. Lázad az elnyomás ellen. Nagyon ritka. Figyelj, a lázadók többsége, tehát hogyha megnézed a forradalmároknak az életrajzát, meg miket írtak, akkor egy jó részüknél előjön az, hogy tudod, amit mi a Dantoni forradalom modellnél, vagy Dantoni forradalom eszménynél szoktunk mondani, hogy befeküdni az arisztokraták ágyába, befeküdni a kivégzett arisztokraták ágyába az arisztokraták szeretőivel. Tehát magyarán én azért lázadok, és azért vagyok forradalmár, hogy én kerüljek oda. Tudod? Ahogy a prolik mondják, hogy ő is csak a húsos fazékhoz akar kerülni. És kurvára igazuk van. Sose felejtem el rendszerváltás, érted? Isaszeg, érted? És nagy lelkesedéssel belevetettem magamot a helyi politikába. Miattuk Isaszeg és Gödöllő az első ellenzéki képviselőt az országnak, Rosszik Gábort. És akkor plakátoztam, mozgalmárkodtam, pofáztam, amit el tudsz képzelni, és emlékszem, mondja nekem egy csávó, hogy hát majd ezek is csak a húsos fazékhoz akarnak közül, és akkor bazd meg így magamba, büdös jobbágy, bazd meg, tehát ez öntudatlan fasz, bazd meg, a kádárista neveltje, most jön a szabadság, most jön a izé, és passzus, hosszabb távon neki volt igaza, tudod? Tehát van egy ilyen nagyon korszerű, mindig korszerű életbölcsesség. Emlékszel a 1984-nek minden részletére? Többször olvastuk, mindig idézzük. És ott mit mond a csaj a Winstonnak? Hogy a prolik még emberek. Primitívek, szinte félig állatok, ugye? Az O'Brien azt is mondja, hogy a prolik állatok. De ugye azt mondja, hogy ők még emberek abból a szempontból, hogy megvan ez az alapvető bölcsességük. Tudod, ez a hatalom az tőlem távol áll. Olyasmi álláspont, mint az ötödik még pecsétbe a civil ruhás mondja, tudod, a népről, hogy hát mi csak kis emberek vagyunk, elzúg a fejünk fölött a történelem. Tudod, ez az álláspont. Ezeknek az embereknek a fejében nincs ott a kis marketinges. Még viszont tudják, hogy 2x2=4. Így van, a forradalmár fejében ott van. Nagyon kevés forradalmár találtam a világ történelembe, akinél ne lett volna ott a hatalomvágy. Nagyon keveset. És azt általában egyébként a saját elvtársai első körbe a saját elvtársai lőtték tarkon. Én most a lázadókról beszélek. Hát az nem a forradal, nem a hivatásos forradalmárokról. De ők a lázadók. De nem, én azokról mondjuk ők addig lázadók, amíg nem valamiért csinálják, hanem valami ellen. Aha, addig lázadók. Akkor te igazából anarchista vagy, most a szó jó értelmében. Mert ez a izé, tudod, hogy vannak anarchista barátaink, és az egyik anarchista barátom azt mondta, hogy minden forradalom azonnal ellenforradalomba csap át. mondjuk úgy, ezt hogy... tudod, mit jelent? Ezt tudod, mit jelent? Hogy addig, amíg valami ellen, addig forradalom, és abban a pillanatban, amikor már a hatalmat megszerzés, ő lesz a geci, akkor az már ellenforradalom. Mondjuk ez egy balos zsargon, egy szélső balos zsargon, de ez az értelme. Fogalmazunk úgy, hogy volt a monarchista, és az erről való tudás integráltan ott van bennem. A probléma az, a probléma ezzel az egész lázadással az, ahol el akartam jutni a Rebel Whoppertől. Hogy a marketing azt újra címkézi a nyelvet. A fogalmakat új jelentésekkel látja el. De ezt csinálja a politikai korrektség is. Hát a politikai korrektség sem, nem a politikai korrektség csinálja, az is a marketing azt. Azt is a marketing azt végzi. De ez most halálkom, olyan gondolod? Igen. Igen, pontosan, igen, pont, nagyon, ha igen, pont. Én úgy gondoltam, hogy, hogy őszintén hívő fanatikusok csinálják a PC-t. Nem. Érted? Nem, nem. Forradalmárok csinálják nem, a PC-t. Nem, marketingesek csinálják a PC-t. A PC-nek csak addig kell tiltania, tudod, mert a PC az a tiltásra alapoz. Meg szabusításra, persze. De csak addig kell tiltania, amíg a marketing azt meg nem alkotja az új beszélszótárat. Mert azután... már módodban sem áll majd bűnt elkövetni, mert nem lesz rá szabad. Ez a PC-nek az alapja. Ez a lényege a PC-nek. Nem fogod tudni elgondolni a bűnt, mert nem lesz, ne hiányoznak majd a fogalmak hozzá. Hát amikor majd a lázadás fogalma az a húsmentes hamburger elfogyasztását fogja jelenteni, érted? Onnantól kezdve nem lesz lehetőséget föllázadni, hanem valójában már most jóformán itt tartunk. Az, hogy te lázadó vagy, vagy föl akarsz lázadni, az csak egy alternatív fogyasztói kosarat jelent. Semmi többet. Egy speciális fogyasztói kosarat, amit az intézményrendszer szintén legyárt neked, és amit te szintén kialakítasz magadnak, amiben te személy szerint a magad lázadó vagy annak képzelt ényével így jól tudod érezni magad, komfortosan. Egy kibaszott nyomasztó csávú vagy te, bazd meg. Tehát, vagy ez a gondolat. De miért szerinted nem ez történik? De ez történik, Robi, de figyelj, abban a pillanatban, hogy mi ezt kimondjuk, abban a pillanatban még elvesszük a lehetőségét is saját magunk számára, hogy a lázadás fogalmának legyen valami releváns. És tényleg a kimondásával vesszük el. Hát valahol... De ez most már tényleg olyan, PC, hogy baszki... A PC működik, vágod? Igen, de... Itt illusztrálom. Igen, de tudod... Itt illusztrálom. Igen, de tudod, ez meg egy ilyen ezós gondolat. Hogy így, most, hogy ezt kimondtuk, most létrehoztunk egy olyan helyzetet, amiben hát nem tudunk föllázadni. Mielőtt neked, kimondtuk volna, még volt lehetőség, de most, hogy kimondtuk, baszki, hát kész, elveszett a lehetőség. Hidd el, hogy azzal, hogy kimondjuk, nem elvész a lehetőség, csak most már tudunk arra, hogy elveszett. Valaha, hogy előző életemben Soma Mamagésa voltam. Hát szerintem még mindig az vagy, baszod. Te meg kezdesz Szabó Péteresedni, azt vágod. Ez. Na, szóval figyelj, oké, ezért vált a lázadás, becsatornázta. Figyelj, erre már panaszkodtak a 60-as évek után. Tehát amikor a 68 belefulladt az üzletbe. Mert 68-al mi történt, Robi? Mi a fasz történt 68-al? Érted? Erre fogyasztói társadalom porszívója felszívta a virággyermekeket. Tudod, ez egy ismert. Aztán meg a kokaint is. Na jó, persze, oké. De nem, nyilván. Viccen kívül. Viccen kívül. Kokainnal nem viccelünk. Meg a spanglit. Ja. Nem, már nem a spanglit. Már a kokaint, igen. Pontosan. De az drágább. Na, de már van rá. Szóval a helyzet az, hogy a virággyermekek, meg Woodstock, meg az LSD ihlette 68, az az úszómedencés villában, meg a nyitott fedelű sportkocsiban kulminált. Az egy másik 68, másik 368-ról beszélünk, a Párizsiról, a San Franciscóiról, meg a Prágairól, mi most a San Franciscóiról beszélünk. És ebből egyébként a prágai a leghitelesebb, annak volt a valósághoz a legtöbb köze. Mert több tétje volt azért. Több tétje volt, így van, ott volt kockázat Prágában, így van. Na, a Párizsi az félúton van, a San Franciscó és a Prágai között. Igen. San Franciscói... Én hozzám a San Franciscói áll a legközelebb, hát, de most kinek... Hát, egy percig nem kételkedtem. De hogy világos... Bocsánat, tartunk, hogy a... Nem tegnap óta ismernek, ja, tehát oké. Okay, megbaszott puncikért, meg az elnyalt LSD-kért is bocsánatot kell abszolút, kérni. Abszolút, így van. Csak egyébként csak vágyik rá, lófaszt, na, mindegy, hagyjuk. Azért lófaszt azt nem. Kelet-közép-európai nyomoraz, bakker, itt a Mika pincéjéből, mi San Francisco, aha, ja, világos. Ez a San Francisco, már nem az a San Francisco. Belelóg a kezed a bilibe, tudod, amikor fölébredsz. Na, tehát, hogy maradjunk annyiban, hogy ugye a San Francisco azért mégis már közelít ez, amit úgy nevezek, hogy a látszattársadalom. Nem? Amiért te annyira oda vagy. A média eseményes. Nincs tétje, nincs kockázata. Nem, tudod, én nem az gondolom, már csak happening. Nem, én nem az gondolom. Már csak happening. Nem, én nem gondolom, az már csak média esemény. Nem, így gondolom. Nem. Egyáltalán nem. Nem. Ismered a sztorit? Várják a hippik, tudjátok, mi történt abban az időben? Egyébként tipikus, várják a hippik beelesdézve, hogy jön a mennyországból az angyal, és ott van én több száz vagy több ezer hippi betépve, és itt szerencsétlen ejtőernyőst bazd meg arra sodort a szél, és ott szállt le. Érted? Majdnem széttépték, tudod, ilyen, el tudom képzelni, hogy látták őt ilyen aranyhaurába, érted? És a nyomorult ejtőernyős nem tudta, hogy hova érkezik a földre. Tehát valahol, oké, ez egy kurva poénos történet, de annyiban szimptomatikus és parabolikus, hogy a látszat, meg az illúzió, tudod, amikor az illúzió, amikor nem a valósággal érintkezünk, nem a húsvér valósággal. Erről beszéltünk ugye a múltkor, és remélem egyébként meg a konteókra egy kis sor fog kerülni, tehát, hogy csak látszat van. És azért valljuk be, akármennyire szimpatikus is San Francisco, bár egyébként azt tudod, hogy a Black Sabbathnak a frontembere, a valóságsós, vagy a faszba hívják? Ozzy Osbourne. Valaki egyébként úgy hívta magát, hogy Ozzy Osbourne. Az egyik ilyen Facebookos gyalázom, egy ilyen tradicionalista, ez kurva vicces név. Na, az Ozzy Osbourne az mondta, hogy én sose voltam abban a kibaszott San Franciscóban, és annyira megölnék egy csomó hippit. Tudod, így ezzel poénkodott. Na, visszatérve San Franciscóra, meg erre az egész hippi cuccra, tehát ott azért az egy olyan forradalom volt, Robi, tehát ez az egész pszichedelikus cucc, ami közeli, én nekem amúgy egyébként tényleg szimpatikus, meg kedves, meg vicces, meg teremtett magas kultúrát, filmet, művészetet, zenét, meg mindent, de valahol, igen... Köszöni ott, szépen 68, ott hogy egy elismerted. Ott kezdődött. Ez azért jól esik miért neki. Basszus, most, jól esik neki, most hát éppen, szabadjon. Most éppen képviselhetnék, érted, Molnár ja. Tamásos ilyen szuper tradicionalista ellenforradalmi reakciós nézetet is, ami még a előző 500 évet is megtagadja, érted? Tehát most ehhez képest tök progresszív, ja. Most mit dumálsz? Ja. Na, tényleg csak összehasonlítási alapon múlik. Így van. Látod? Minden csak szempont, minden relatív. Na, és valahol ez a San Francisco igazából már a spektátulum. Már a látszat. Szerintem nem az. De miért? Na, ezt magyarázd meg, hogy miért? Hát... Miért? Elsősorban azért, mert az LSD forradalma tudtam, hogy ezt meg a tudat forradalma gyakorlatilag kilökte azt a nemzedéket a társadalomból. Vagy hát kizuhantak a társadalomból. És aztán az establishmentnek tehát kvázi a kormánynak és a Wall Streetnek szervezetten kellett ezeket visszavezetni a társadalomba, vagy visszaédesgetni a társadalomba nyitott fedelű sportkocsikkal, úszómedencés villákkal, kokaincsíkokkal, diszkóhullámmal, mindennel, minden egyébbel, kokainnal, mindennel, ami ebben részt vett. Szóval a helyzet az, hogy az akkor egy nagyon súlyos kihívás volt az intézményrendszerre, meg az amerikai álomra, meg Wall Streetre, meg úgy arra az Amerikára nézve, meg arra a nyugati civilizációra nézve. Akkor nem csak azért, mert elégették a behívóikat, ténylegesen az, hogy kizuhantak a társadalomból, és felvetették a társadalom új alapokon való megszervezésének a programját ezekben a kommunákban, az akkor egy nagyon merész társadalmi kísérlet volt, meg a tudatnak a tényleges forradalma volt, ami nem kell tagadni, hogy elbukott. De ennek a jelentőségét letagadni, elvitatni. Nem ezt mondtam. Nem ezt mondtam. Vagy egyáltalán az, hogy ne lett volna tétje, és ez csak egy média esemény lett volna. De az igazság az, hogy én meg éppen ellenkezőleg látom. Én meg azt gondolom, tudod, hogy 1968 volt az utolsó valóban érvényes esemény a történelemben. Nagyjából minden, ami azóta történt, egy média esemény. Még 1989 is az. Média esemény. Igen, leginkább persze, egy média esemény. Igen. 68 volt az utolsó valóban érvényes történelmi esemény, történés. Oké, én értem. Én azt mondtam, hogy ugye 368 volt. Én ebből azt mondtam, hogy 2 az érvényes, és pont a San Franciscó-i, ami már inkább média esemény. Minden szépségével együtt. Minden szépségével együtt. Érted? Nem gondolom így, de értem, hogy mire gondolsz. Én szerintem meg minden, ami azután jött. Tehát az igazság az, hogy Párizsban még ott valós történések voltak. Hát látod, én a párizsival tudok a legkevésbé azonosulni. Érzelmileg én sem, csak azt mondom, az még valós volt. Ott az valós volt. Én meg látod, hogy Paul Ricoeur fejére borították a kukát. Meg igen, de tudod, a párizsi az társadalmi volt. Ja. A prágai? A prágai az politikai volt. A San Franciscó-i az lényegesen mélyebb volt. Kulturális volt, és még annál is mélyebb. Igen, egyrészt ellenkulturális volt alapvetően, másrészt meg spirituális is volt, és egy mélyebb rétegben, tehát a tudat forradalma volt. Sokkal inkább. De ha az lett volna, Robi, akkor ennek lennének valami hozományai. Vannak. És csak azok? Tudod, elbuktatták, tehát magát a mozgalmat elbuktatták, de visszavonhatatlan maradt. Beépült a képzőművészetbe, ez így van. Hát mi következik ebből a társadalmak megszervezésének az alulról való kezdeményezése, és az egésznek egy mentális, erkölcsi, morális alapról való indítása. Mi bukott el? Oké, elfogadom. Tudod, mit meggyőztél? Mi bukott el? Miért szívta föl a fogyasztói társadalom porszívója? Ez a klasszikus metafóra. Szerintem arról van szó, hogy 68-nak, a San Franciscó-i 68-nak volt egy nagy kollektív, egy nagy közös öntudatra ébredés jellege. Volt egy nagy közös mozgalmisága. Volt egy közösségi ereje. És ott az establishment is azt érezte, hogy ezek így közösen erősebbek lehetnek, mint mi. Erősebbek lehetnek, mint a Wall Street. Erősebbek lehetnek, mint Washington. Erősebbek lehetnek, mint az amerikai álom. Tehát atomizálni kell őket. Tehát egyénekre kell őket szétszaggatni. Tehát külön-külön kell mindegyiknek olyan ajánlatot tenni, aminek nem fog tudni ellenállni. Külön-külön egyénenként kell őket kivásárolni a hippiségükből. Jó, egy ideig LSD-znek. Tudod? Egy ideig basznak orba szájba egymással, kommunáikban. Hare Krishna, meg amit akarnak, tudod. Egy ponton meg fogják unni, mert nem lesz kényelmes. És akkor mi ott leszünk az ajánlatunkkal. És az a lényeg, hogy nem nekik teszünk ajánlatot, így együtt, hanem külön-külön mindegyiküknek. Hát ugyanúgy jártak el velük, ahogyan a a multinacionális tőke eljárt a szakszervezetek tagjaival. A szakszervezet így együtt erős, de a munkavállalók külön-külön, egyénenként, kivásárolva, mind-mind-mind kiszolgáltatottak és gyengék. Valahogy ugyanígy történt ez a hippikkel is. Az egy hippi megfosztva a közösségnek az erejétől, meg a közösségnek a magasabb szempontjaitól, meg a közösségnek a magasabb érdekétől, meg a magasabb józanság, meg az LSD-nek a magasabb közösségi józanságától. Ráébresztve a kokaincsík által a maga egyéni kényelmére, egyéni érdekeire, az egyéni személyes érvényesülésének. Valami érdekes egyébként, hogy az LSD-t is, meg a kokaint is, te metaforikusan is értelmezed. Természetesen. Tehát az LSD alatt te érted azért a szabad hippi lázadást és a tudatforradalmát, a kokain alatt meg a büdös neoliberális meg az izé... egyéni, meg az egyéni fogyasztói kosarat. Pontosan. Kokain a kokainon. Egyébként miért pont a kokain? Hát, egót így felturbózza. Habony Árpádtól kéne megkérdezni. Tehát nem biztos, hogy én vagyok a legautentikusabb, akire válaszolni tudok. Hát akkor Rogán Antaltól esetleg próbálkozzál. Szóval, hát nyilván azért, mert az egyik az az egóval, a másik az meg a... Beszéltünk erről a sebélyes arcuk kapcsán, tudod, a végén, amikor az Al Pacino szétkokainozva azt mondja, hogy nem fognak rajtam a golyók, tudod? Igen. Egyik legjobb gangsterfilm. Igen. És hogy azt mondtad, hogy abban mindenben valamit a kokainról tudni nagyjából kell. Mint hogyha te egyébként igen annyira szakértője lennél a kokónak, de most tök mindegy. Most nem, a kólának nem a szenvedélyem, de azért vannak róla fogalmaim. Aha, világos. Nem. Tehát az egót fölturbozza, és valahol a kokain, akkor valahol a kokain az metaforája ennek a te figyelj! Abszolút, tehát nem véletlen az egyébként. Az amerikai pszichóban nincs kokain. Az amerikai pszichó. Hát, tehát az a fajta világ, tudod? Hát hogy ne lenne? Hát azokat a csajokat is bekuláztatja, mielőtt az egyiket lemészárolja. Ja. Ja, meg a másikat is. Igen. De tudod, a melbimbóikat szegecselő pisztollyal szögeli a deszkához, meg ilyenek, igen. Ja. Olvassátok el, kurva jó. Na. FAM ajánlásával. FAM és a szegecselő pisztoly ajánlása. Szóval az LSD az a... Rájöttem valamire. Az a társadalomból világos való kizuhanásnak a metaforája. A kokaincsík az meg a társadalomba való visszatérésnek. Ennek a korrupt, cinikus, megalkuvó, erősebb kutya baszik. Elmagyarázom. Tudjátok, mi az LSD meg a kokain? Az LSD meg a kokain a Robinak a gondolkodásmódjában nem rossz, az a skizofrén meg a pszichopata. És bólogat, bazd meg, bólogat a skizofrén és a pszichopata. Messze menőkig. A zseni, meg a cégvezér. Így van. Így van. Ez így van. Bólogat ez így van. Ez abszolút így van. Most jöttem rá. És, tudod, az LSD, ahogyan az LSD a 60-as években kilökte a fiatal nemzedékeket az amerikai álomból, vagy az amerikai álom hazugságából, vagy mondjuk úgy, hogy a társadalomból, vagy mondjuk úgy, hogy a családból a kommunába, hogy sokféleképpen lehet mondani. Éppen úgy az a kokain csík az egy visszatérési lehetőséget biztosított. Egy utat vissza kikövezett nekik. Hogy visszatérjenek a társadalomba. Nagyon érdekes. És ahogyan az egyikhez, az LSD-hez, ez az ábrándosság, ez az átszellemültség, ez a metafizikai józanság tartozik hozzá. Figyelitek? Úgy a kokainhoz meg ez a cinizmus. Tudod? A bekokainozott hippi, aki a nyitott fedelű sportkocsiból így kikönyököl, így ránéz tudod, még a Woodstockban ott heverésző, meg egymással orbaszájba baszó társaira, és azt mondja, hogy pénz beszél, kutya ugat. Wow. Tudod, és elindul az úszómedencés villájába. Tulajdonképpen a kokain az a postmodern filiszter a posztmodern nyárspolgárnak a izé szere, míg az LSD, az meg ezek szerint a izé, a lázadó, meg a marginális, meg a zseni, meg de nem az a lázadó, várjál, de nem az a lázadó, aki odakint a látszat világban, a társadalmi valóságban lázad, hanem az a lázadó, aki mélyebben, a tudat síkján, az elme síkján, az értékrend síkján, az erkölcsi síkon, belül, tudod, a... Értem. Ott lázad. De tehát, ezért, hogy igazából ez nem véletlen, hogy a 60-as évek, meg 68, meg Woodstock egy új evangelizmus volt a maga nemében, megint csak ide tudunk visszanyúlni, nem véletlenül ez egy új evangelizmus volt, amely Rómával szemben határozta meg magát, meg a Pax Romanummal szemben határozta meg magát, és mondta azt, hogy az én országom nem e világból való. Nem abból a világból való, ahol a cézárok uralkodnak. Az én országom urai, uralkodói, azok nem Washingtonban székelnek, nem a Kapitóliumban, meg a Fehérházban székelnek, hanem egy transzcendens térben. Ez az LSD ihlette eszme. Eszmeiség, eszmevilág. Figyelj, és akkor ha elvisznek minket innen, bazd meg, akkor szétrúgom a valagadat. A kokain és a 70-es évek ellenforradalma, aminek a szimbóluma a diszkógömb. Ja. Az meg azt mondta, hogy hát, hol székelnek a te istenednek vagy a te világodnak az urai? Hol van az a neme világból való uralom? Mert én nekem itt van úszómedencém, kokainom, meg mindenféle prostik az úszómedence parton. Még nem lesz gondod semmire. De semmire. De most úgy beszélsz, baszki, hogy amikor a Krisztust megkísértette az evangéliumba az ördög, hogy vesd le magad a mélységbe, tudod, és akkor Krisztus mondta, hogy ne kísérd a te uradat, meg neked adom a izét, még a Scorsese filmbe, ami neked a kedvenced, a Krisztus utolsó megkísértése, ami a Kazantzakis regényből készült, ugye ott az oroszlán, hogy neked adom a izét, világot és Rómát. Róma. De most úgy beszélsz, baszd meg, az LSD-ből, a kokainra való átmenetről, mint hogy az evangéliumból a sátán meg a megkísértés, elhatárolódom Puzsér barátomtól. De miért? De miért? Hát az 1960-as évek, az igen, meg Woodstock, meg Woodstock, az egyértelműen ez az új evangelizmus volt, ez a tudod, a katakombák őskereszténysége. Kicsit romantizálod azért ezt az egészet. Melyiket? Az egészet, baszki. De akkor a katakombákat is? Hát... Na jó, azokat nem. Csak 68-at nem. Mert én régész vagyok, meg snob, a katakombákat nem. Nem, persze. Azt nem. Viszont analógiákban gondolkodunk. Értem, valahol stimmelnek, valahol nem. Tehát azért akkora kockázata nem volt. Nem égették el őket élve a kereszten, mondjuk, a San Franciscóba. De nyilván az adott történelmi körülmények között kell értelmezni a dolgot. Pont, nem most, érted, most, hogy most úgy viselkedsz, mint a Black Lives Matter aktivisták, tudod, akik nem képesek az adott kornak a történelmi kontextusában értelmezni a dolgot. Világos, hogy az ókorban megégettek, meg oroszlánok elé vetettek embereket, azért, amiért 1968-ban egyszerűen csak hát fölkopott az álluk, meg elmehettek nem, munkani a külsegélyért. Én most, bocs, pont nem, Black Lives Matter aktivistaként, és ilyen értelemben az elmúlt korokat direkt nem értő, csak is a jelenből mindent interpretáló faszkalapként, nem, én most pont Puzsérként próbáltam érvelni, tehát olyan értelemben Puzsérként, hogy azért San Franciscóban nem volt kockázat. Nem volt kockázat, Robi. Nem volt kockázat. Erről beszélünk. Mikor van forradalom, amikor van kockázat. Itt nem volt kockázat. Az, hogy fölkopik az állam, az meg, mert nem akarok dolgozni, hanem mit tudom én, csak a tengerparton lógatom a seggem, és kúrom a jó csajokat, arra, és aztán megöregszem. Nem volt kockázat. Tudod, nézd, ők elégették a behívójukat. Ezzel szemben Elvis meg jelentkezett a parancsnokságon, a behívójával a kezében. Amerikai patrióta derék volt. Amerikai polgárként, és be is hívták, és el is mehetett, no nem Vietnámba, hanem Németországba támaszpontra zenélni a fiúknak. Tudod, vihette a gitárját magával, Paul és ott énekelt. Hogy... Polbit, amerikai polbit. És akkor ott énekelgetett Németországon a támaszponton, és onnan hazahozták, és így nagyon nagy büszkeség volt, hogy hát elvisz a hazafi. Na most akkor, tudod, ez a kérdés, hogy ki vállalta a nagyobb kockázatot? A hippik, akik elégették a behívójukat, vagy Elvis, aki elment Németországba zenélni a fiúknak. Hát Elvis. És megmondjam miért? Mert lejáratta magát. Érted? Arról van szó, hogy minden relatív, érted? Minden relatív. Abban a helyzetben, ott és akkor, az 1960-as évek Amerikájában ők a legnagyobb kockázatot vállalták, amit ott és akkor vállalni lehetett. Akiket lecsuktak a vietnámi behívónak a elégetése miatt, az kockázat volt. Hát ezekről a hippikről beszélünk, akik azt mondták, hogy bocs, de ez nem a mi háborunk. Ez az ideológiai szar, amit le akarnak nyomni a torkunkon, hogy mi a kapitalisták vagyunk, ami a jó, ők meg a kommunisták, ami a rossz, és ezért mi öljük meg őket, azért, mert az egy jobb világot fog eredményezni. Ők azt mondták, hogy nem. Ez a fegyvergyáraitoknak az érdeke. Ez a Pentagonnak az érdeke. Ez Washingtonnak a hatalmi érdeke. Ez nem a mi érdekünk. Ez nem az a lázadás volt, ahol ők azt mondták, hogy mi úgy döntünk, hogy ez ellen föllázadunk. Ez az a lázadás volt, ahol nekik nem is volt esélyük más tenni, mert kizuhantak. Nem rohamozták meg a téli palotát, illetve a kapitóliumot, érted? Igen, de tudod, Gandhi sem. Aztán mégis hatalmas ügyet, hatalmas sikerrel vitt végig. Na végre egy kicsit letisztáztuk, hogy mi a forradalmár meg a lázadó közti különbségén, értem. Tehát igazából te lázadónak nevezed az eszképistát, aki megszökik, kiszáll. Azt mondja, hogy csá. Ebben a de nem a térben. De nem a térben. Hát nem a térben, most belső térben, most tök mindegy. Az lehet külső tér is, ami egyébként belső tér. Vagy ha valaki azt mondja, hogy gyerekek, a tököm tele van ezzel az egész szarral, elmegyek a bükkbe a picsába, és innentől kezdve ott élek, akkor a külső tér egyfajta belső tér. Vágod? Belső tér. Vagy aki azt mondja, mint egy Darkavi nevű 18. századi marokkói szufi bölcs, hogy nagyon szép, hogy vannak olyan emberek, akik Allah kedvéért, iszlám, misztika, elmennek a barlangokba, meg kimennek a sivatagba, de az igazi az az ember, aki a barlangot, meg a sivatagot az utcán, meg a piac téren találja meg emberek között, mert annyira a belső terébe húzódik és elszeparálódik. Tehát igazából a lázadás, akkor ezek szerint a belső forradalom. Igen. Tök mindegy, hogy a külső térbe találod meg a belsőt, vagy a belső térbe a belsőt, de mindenképpen egy belső teret találsz meg. Mindenképpen egy belső. Erről van szó. De viszont visszatérve a Wapperedre, egyébként finom volt legalább. Én nem tudtam volna megkülönböztetni a Wappertől. De hogy a faszba csinálnak hús nélküli húst? De hogy hús íze volt? Teljesen kurvára hús íze volt. Hát akkor finom volt. Na, így kell lázadni, basszátok meg! Na, ez az! Teljesen hús íze volt, és mégis föllázadtam. Na. Tudod, így kell a 21. században lázadni, hogy bazd meg, a fogyasztói kosaram észre se vette, hogy lázadok. Aha. Tudod, olyan kurva jó volt a Wapper. Tudod? Na, és maradéktalan marhahús élmény, és a marha barátommal élvezzük, mert nem kellett meghalnia, tudod? Hát így kell föllázadni, bazd meg! És... ennél jobbat. Na, és akkor szóval ez ugye, ez a lázadás nem, hogy nem lázadás. Hát ez a preventív ellenforradalom. Igen, erről sokat beszéltünk, hogy mi a preventív ellenforradalom, így van, tehát lázadásnak álcázzuk a pont nem lázadást. Hát sőt, hát a rendszer struktúrájának így a megerősítését, van, megvallását. Van, és akkor ez nem lázadás, és az összes többi szarság se lázadás. Uh-huh. Akkor mi a lázadás? Szerintem egyébként az se lázadás, amit mi csinálunk. Szerintem a lázadás... Szerintem a lázadás az az, de most mi kéne ahhoz? Tehát most tényleg el kéne vinni minket az Andrássy út 60-ba ahhoz, hogy lázadás legyen. Hát, ez olyan szörnyű ez a gondolkodás. Édes barátom, most te beszélsz nekem? Tudjátok, mit csinált a Puzsi? Egyébként egy fluktuáció van, nem tudom, emlékszik-e valaki arra, hogy volt itt-e valaki annak idején, amikor a Fidesz próbálta az internet forgalmat, volt egy internet elleni tüntetés itt kint a városban. Akkor a Robi azt csinálta. Netadó. A netadó. Nem emlékeztek. Ha, egész más volt a közönség. Jó. Azt csinálta, én itt ültem, Robi, a tanárbácsi, most fölállunk mindenki, és kimegyünk együtt tüntetni a netadó ellen. És mi az egész apu úgy, ahogy volt, az egész garnitúra, emelje föl a kezét, aki akkor itt volt. Bazd meg egy ember. Na ennyit erről. Az egész társaság kiment a Puzsérral, én is mentem, mert mi a fasz csinálok itt egyedül. Kimentem a térre, az volt az utolsó tüntetés, meg soha nem járok már tüntetésre, tudod, én már így nem. Eltöröltük a netadót, baszom. És eltöröltük a netadót, érted? Aztán visszajöttünk ide apúzni. Érted? A demagóg most dumál nekem. Nem, voltak barátai, voltak hárman. Vagy négyen. Igen. Kossuth térre. Tehát én nem voltam a Kossuth téren, viszont az írásaimat kitették ilyen tacepónak. Csattogos pillangót toltál te még annak idején, amikor a Kossuth téri tüntetések voltak. Az meg, tehát... Na, maradjunk annyiban, maradjunk annyiban, hogy a Puzsér most engem vádol demagógiával, amikor az egész társaságot kivitte bazd meg tüntetni. De mert semmi demagógia nem volt, hát kimentünk demonstrálni, baszod. Hát de te mondtad, hogy a belső forradalom, meg a belső tér, az kimegyünk a Kossuth térre. De a sose probléma, hogyha a belső forradalom, vagy a belső változás, az indukál egy külső cselekvést. Aha. Az a probléma, ha a külső cselekvéshez nem tartozik belső forradalom. Figyelj, meséltem neked Kurt Sétéről. Kurt Séte az egy híres egyiptológus volt. A 20. század elején, 19. század végén, 20. század elején dolgozott, ő volt az, aki a piramis szövegeket lefordította, és ő volt az, aki a egyik legnagyobb, sőt, máig érvényes óegyiptomi német szótárt összeállította. Még ilyen kézzel írt. Olyan szótárt képzeltek el, hogy rendes, kurzív betűkkel olvassátok. És ez a csávó egyik kora legnagyobb egyiptológusa, amikor 19-ben kitörtek a forradalmak, nem csak Magyarországon volt tanácsköztársaság, hanem Helsinkitől kezdve, Lengyelországon át, Németország több városáig, és ő, tudod, mit csinált? Kurvára zavarta az utcai zaj, és becsukta az ablakokat. 1919-ben Kurt Széthe becsukta az ablakokat a szobájába, mert nagyon zavarta az utcai zaj. És visszaült az íróasztalához böngészni az óegyiptomi szövegeket. Vágod? Na ez jó, ezt nevezhetjük úgy, hogy ókonzervatív, de nevezhetjük úgy is, hogy valahol, mint a Dostoyevsky-nél, hogy ez egy belső. Igen, igen. Érted? Igen. Ez. Igen, igen. Hát, hogy itt ugyanarról van szó, tehát ugyanazt kerülgetjük. Tehát itt a szív forradalma az nem ismeri a számítást. Nem kalkulál. 68-nak ez a lényege. Nem kalkulálták, hogy ez most tudod, elég erősek vagyunk-e ahhoz, hogy nyerjünk. Elég szövetségesünk van-e ahhoz, hogy érvényre jussunk. És pont ebből fakadt, ebből az önfelett megvallásából annak, amit hittek és vallottak, tudod? Abból fakadtak azok az energiák, amik aztán megváltoztatták Amerikát, de nem 68-ról 69-re, hanem az évtizedek folyamán, de hát ami tulajdonképpen 68 érvényre jutott a kultúrában. És tulajdonképpen ebből született a nyugati civilizáció legmagasabb nívójú kulturális korszaka. Amit most mindenki megtagad. Hát a 70-es, 80-as, 90-es évek kultúrája. Ami egy virágzó kultúra volt. én a, tudod, azt gondolom, hogy ez a lázadás minőségének a fokmérője. Hogy nincs, nem tartozik hozzá kalkuláció, hanem tartozik hozzá egy nagyfokú szabadságvágy, egy nagyfokú belső erkölcsi érvény, ami fényesen, magasan, kimagaslóan kiállja az összevetést a világ erkölcsével, és az az erkölcs egyszerűen a, tudod, a léleknek a kimeríthetetlen tárnáiból, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy a kollektív tudattalamból, hogyha ilyen jungiánusan akarjuk megközelíteni, igen. Olyan energiákat nyer, amikkel egyszerűen elsöpri az uralkodó társadalomnak a kultúráját. És 68 ez. De nem söpört el, és most te egyébként egy nagyon szép gyászbeszédet egy gyászbeszédet mondtál, Robi. Egy gyászbeszédet. És tudod, mi a megdöbbentő? Múltkor beszéltünk már itt kint az udvaron, nem az apun, és még ilyet mondtál, hogy még Bajer Zsolt is 68-as. Pedig gyalázza 68-at folyamatosan. Jó, de tudod, miért mondtad olvastuk, ezt? Olvastuk a Pink Floyd, meg a... De olvastuk Bajer Zsoltnak a népszabadságos magyar narancsos cikkeit. Olvastuk Kurír. Nyugi, Magyar Narancsba is írt, Népszabadságba is írt, igen. Népszabadságba is írt, igen. Olvastuk a Bajer Zsoltnak a 90-es évek elején megjelent novellás köteteit. Tehát tudjuk, ki volt ez a Bajer Zsolt, és tudjuk, hogy ez a Bajer Zsolt, ez egy tőről metszett 68-as volt. Egyébként csak azt tud ilyen hatékonyan gyűlölködni 68 szellemével szemben, meg az érti azt, hogy hol van az Achilles sarka ezeknek. Aki egyívású volt ezekkel. Tudod, most ezek olyan pálapostolok, akiket a Cézár visszavásárolt. Szörnyűeket mondasz. Figyelj, szerintem a hátralevő időben még egy kicsit a Conteóról beszéljünk, mert azzal adósak vagyunk. A múltkor végig a Conteóról, nem végig, de jó részt az Indexről, aztán a Conteóról beszéltünk, és egy-két gondolat bennünk ragadt, körül jártuk a Conteót, de igazából, hogy mondjam, tehát olyan érdekes, hogy én úgy szerettem volna beszélni a Conteóról, hogy ne hülyéskedjünk, de amikor az ember a Conteóról beszél, nem tud nem hülyéskedni. Még én is, aki kurvára elhatároztam, hogy nem akarok hülyéskedni a Conteóval. Na most itt a központi kérdés az volt, hogy honnan tudjuk, hogy az adott összeesküvés elmélet tartalma nem igaz. És akkor még mondtam azt, hogy mit tudom én, azt, hogy a sumer-magyar rokonság, és aki ebben nem hisz, a zsidó, meg mit tudom én, habsburgista, meg kommunista, ezt én tudom, hogy ez hülyeség, ezért. És még egyébként ez már a jobb oldalnak is kurva ciki. Képzeld el, ma olvasom Szentesi Zöldi Lászlónak, akiről nem lehet elmondani, hogy balos, kommunista, akárki, és írt egy cikket, hogy ne tapicskoljunk az ős magyarságba. Tehát ezt az ilyen, tehát ciki már, a jobb oldalának is, ezek az ilyen agyament elméletek, érted? Mert rájöttek arra, hogy ezekkel az elméletekkel egyébként pont a magyar nacionalizmust basszák szét. Tehát ez a poén az egészben, értitek? Hát a magyar nacionalizmus nem a zsidóknak tesznek alá, meg a szabadkőműveseknek, meg a kommunistáknak, hanem a magyar nacionalizmust bombázzák szét ezek az agyament turbó magyar elméletek. Ez a poén az egészben, értitek? A magyar nacionalizmust. Mert van egyrészt a tudomány, azt hagyjuk. Másrészt vannak a nemzeti mítoszaink. A hun-magyar azonosság az egy nemzeti mítosz, de a sumer-magyar azonosság nem nemzeti mítosz. Azt Bubula ide találta, kibazd meg a 20. században, így hívták. Ilyen jó, ilyen hülye neve van, de így hívták. Értitek? És aztán átvették mások is. Tehát ezeket az agyament fasságokat, maja-magyar rokonság, meg mit tudom és én, akkor még ott van a szíriuszi magyar rokonság. Ezek tipikus modern és posztmodern ilyen városi kitalációk. Ennek semmi köze a magyar politikai hagyományhoz sem. A középkori krónikáinkhoz sem, a hun-magyar azonosság mítoszához sem, semmihez semmi közük. Ezek posztmodern, dekonstruktivista eszmék, amik szétbasszák a magyar nacionalizmust. Ha én zsidó, szabadkőműves, talmudista, kommunista magyar gyűlölő lennék, én ezeket támogatnám pénzzel. Én ezeket támogatnám. Hát ezek azért így is küldhetsz egy pár száz forintot. Ja. Na, de ez mindegy, ez csak egy illusztráció volt. Itt az volt a kérdés, hogy ezeket én, mint bölcsész, úgy nagyjából tudom, meg én olvastam sok ilyen fasságot, egy időben még írni is akartam ezekről, csak aztán mégsem, és már az összeesküvés elméletek, és akkor az tényleg az okosnak kellene, hogy valaki kurva jót írjon ezekről. Tehát nem, hogy lejáratni, meg gúnyolódni rajtam, ez a legegyszerűbb, hanem strukturálisan analizálni. Például meg honnan jönnek ezek, mi az oka, nemzeti kisebb rendőrségi érzés, a kuruclabanc hagyomány, kurva sok minden tényező van, hogy az ember erről okosan, intelligensen írjon, és ne egy pamfletet írjon. Na de! Viszont a kérdés az volt, hogy én, mint bölcsész, én az ilyen műszaki alapú összeesküvés, meg kémiai alapú összeesküvéseknek a tartalmát nem tudom megmondani, hogy az igaz-e vagy nem. Oda jön hozzám az 5G-s, ugye ez volt az, hogy nekünk O1G-nk van, de most már van 5G is, akkor én nem tudom azt mondani az 5G-s embernek, hogy figyelj, én ez egy baromság, hát bazd meg, nem tudom. És két fontos gondolat, ezt tényleg beszéljük, hát nagyon fontos. Az egyik, nem tudom technológiailag, hogy ez igaz-e vagy nem. Mert elvileg, ahol most tartunk, igaz lehet. Tehát amikor én a párommal, azt hiszem itt ül még, beszélgettem a mosógépekről, és nem gépeltük be, akkor bejött a kibaszott Facebookon a mosógép reklám. Erről beszéltem már a múltkori alkalommal is. Érted? Egy ilyen szituációban, hogy valaki beszélget valamiről, és a Facebookon bejönnek a reklámok, és ezt nekem minden ismerősöm meséli, és egyik se bolond, meg elmeháborodott, meg skizofrén, meg konteós, egy ilyen szituációban az ember egy idő után hajlamos bármit elhinni. Azon kívül az etikai része egy transznacionális cégről, egy multiról nem képzeled el, vagy egy politikai hatalomról, hogy bármi aljasságra képes? Hát én kurvára elképzelem. A harmadik, meg a technológiai tudatlanságom. Nem tudom, hol tart a technológia. Lehet, hogy már van nanotechnológia, fasz se tudja. Értitek? Nem tudom. Tehát magyarán egy olyan korszakban vagyunk, Robi, hogy bizonyos összeesküvés elméleteket kapásból lehet zsigerileg tagadni, de bizonyos összeesküvés elméleteknél én kapásból is zsigerileg tagadom, de csak egy belém nevelt, szigorú, reguláris gondolkodásmód miatt, egy racionalista hagyomány miatt, de valójában, ha belegondolok, nincs érvem ellene. Nincs érvem ellene. Na. Itt szerintem egy új fogalmat kell ízlelgetni, amit szeretnék behozni. Mert enélkül nem tudjuk a jelenséget érteni. Ez úgy hangzik, hogy egyéni és kollektív skizofrénia. Egyéni és kollektív skizofrénia. Tehát skizofréniával állunk szemben, és akkor most kezdjük el azt megvizsgálni, hogy mit mond el az a korunkról, hogy a jelenkorban a skizofrénia az tömegessé válik, és nem úgy válik tömegessé, hogy egyre több ember skizofrén, és a elmeosztályokon egyre több skizofrént diagnosztizálnak, hanem úgy, hogy a skizofrénia az a közszellemben, a közgondolatban jelenik meg, tehát megjelenik a kollektív tudatban az a mechanizmus, az a működés, az a jelenség, amit az egyéni psziché szintjén skizofréniaként diagnosztizálunk. Mit mond ez el a korunkról? Mit mond ez el ennek a kornak a társadalmáról? Vagy társadalmairól? Mit mond el ennek a kornak a szelleméről, hogy ezek a tévképzetek, ezek nem csak felvetődnek a science fiction szintjén, hanem tömegek hisznek benne, és már tömeg gyártják őket, és már a skizofrénia diagnosztizálása sem intézményes, sem egyezményes, hanem a társadalom egy bizonyos csoportjai számára ez és ez és ez és ez a tünet igazolja a skizofréniát, a társadalom más csoportja számára meg egészen mások. Tehát a társadalom bizonyos csoportjai azt mondják, hogy ez és ez és ez és ez. Ezek tévképzetek, csak nem egyéni tévképzetek, hanem kollektív tévképzetek. Tehát a skizofréniára utalnak, de egy másik csoport számára meg egészen mások ezek. És az egyik csoportnak ezek egyezményesek. Azok meg teljesen nyilvánvalóan őrültségek. És viszont, tehát, hogy, és nincsen, tudod, nincsen pszichiáter, doktor úr. Nincsen elmeosztály. Hanem csak egy kibaszott nagy skizofrén örvény. A skizofréniának ez az örvénylő, lehúzó működése, meg egy másik ugyanilyen. Tudod? És ez a kettő, ennek a kettőnek körei vannak, jó, a legbelső pontján, tehát az örvénynek a mélyén, vagy a centrumában. Az örvény centrumában, ott... Ahol a Bencsik volt a Népszabadsággal. Igen, ahol Szélcsend van. Bocs, ahol Szélcsend van. Szóval, hogy az örvénynek a centrumában, ennyit sose gondolkoztál meg. De várjál, még fogok. Ott egy olyan pontban van, amelyből nem lát ki. Tehát amelynek nincsen horizontja. Egy horizont nélküli pontban. Tehát az örvény centrumában már az ellenérvek sem jutnak el. Tehát a skizofrénia olyan fokú, a téboly olyan fokú, hogy a teljes horizontot kitölti a tévképzet. És a realitás megszűnik. Teljesen. De most a fekete lyukról beszéltél. Na igen. Tényleg. Ezt a kifejezést kerestem. Az elme szingularitása jellemzi az örvénynek a centrumát. És a másik örvénynek a centrumát is. És a rossz hír, hogy egy harmadik örvény, meg egy negyedik örvény, meg egy ötödik örvény is van, és azoknak a centrumát is. És ezek egymással is versengenek, sőt, az örvények között közös halmazok jönnek létre. Persze nem a centrumban, de mert a centrumban nem lehet közös halmaz, de hogy ezek, mint az ikercsillagzatok, meg az ikerrendszerek, bolygórendszerek, össze is tudnak kapcsolódni ezek a tévképzett rendszerek. Persze, nyilvánvaló, hogy a szingularitásban, tehát ahol a teljes horizontot betölti a tévképzet, ott nincs átjárás a másik ilyenbe. De a rendszereknek a szélén ezek átfolynak egymásba. Ahol mindkét csillagnak, tudod, a gravitációja hat. Léteznek ezek a kettős rendszerű zónák. És a hármas rendszerű zónák. A dolog az úgy áll, hogy egy ilyen örvény az felbontja, struktúrájában felbontja a valóságról való tudás képességének, lehetőségének a puszta elképzelhetőségét is. Na, hát nem... Robi, te most egyébként nagyon élénk metaforákkal elmondtad ezeknek a gondolkodásmódoknak a működési mechanizmusát, és a nagyjából a struktúráját, ha van egyáltalán struktúrájuk. Tehát elmondtad, hogy működnek. De most a konkrét kérdésemre nem adtál választ. A konkrét kérdés az volt, hogy honnan tudod, hogy nem igaz. Hiszen egy csomó olyan dolog van a világunkban, Robi, hogy akár még a legvadabb konteók is igazak lehetnek. Most őszintén. Értitek? Egy csomó olyan van a világunkban, hogy a legvadabb konteók is igazak lehetnek. De mégis én is nem hiszem el. Te miért? Te el tudod képzelni, hogy valamiről 10-15 ember tud, és az soha nem derül ki? Te azt el tudod képzelni, hogy valamiről 10-15 ember tud, és az 15-20 év viszonylatában nem derül ki? Ha meg még kevesebben tudnak, mint 10-15 ember, az már ugyan miféle összeesküvés? Hogy milyen minőségű tud lenni az az összeesküvés, amiben négyen vesznek részt? Uh-huh. Mennyire tudnak összeesküdni? Tudod, ha már önmagában a holdra szállás nem történt meg, mondjuk, mert ez egy létező konteó. Igen, igen. Ha csak a holdra szállás nem történt meg, abba az összeesküvésbe hány embert kellett bevonni? Vagy ha mondjuk a 9-11 az egy inside job volt. Aha. Abba hány embert kellett bevonni? Tudod, hogy most mit csinálsz? Holokausztot tagadsz. Én most nem viccelek. A holokauszt tagadás és a holokauszt relativizálás egyik fő érve, hogy nincsenek explicit dokumentumok. Egy olyan összeesküvés volt a zsidók kiirtása, nem írták le azt, hogy gázkamrába kiírtjuk a zsidókat. A Wannsee jegyzőkönyv ott van, és ott abban van valami, de azon kívül különleges kezelés, behandlung, de ne haragudj, érted? Nem, de ha... ilyen szavak voltak. Madagaszkárra való kitelepítés. Figyeljél, nem. De várjál, ez egy jó példa, tehát kurva sokan benne voltak a buliba, a német hivatalnokoktól kezdve az SS-en keresztül kurva sok mindenik, és nincs konkrét leírás. Érted? Ne, menjünk kell most, ebbe az irányba. Igen, igen, ez most már vége lassan az apunak, ez most ez egy metodikai... Jó. Most itt nem a holokauszt... Én sem azért hoztam a holokausztot, mert erről akarok beszélni. Kiderül. Csak ez egy jó példa arra, nem jó érted? Példa, nem jó de példa. Nem jó. Hát mert kiderült a dolog, tudod? Hát azért. De azt mondják sokan, hogy nem derült de, ki. A szovjetek építették az auschwitzi gázkamrákat újra. Értem, de kiderült. Meg, értem, de mi meg nem ezt mondjuk. Tehát most itt sokan azt mondják. Tehát sokan meg azt mondják. El tudják titkolni. Tudod, tehát igen, érted, de sokan meg azt mondják, hogy a csíktolja a repülőt. Tudod, meg azt mondják, hogy sokan meg azt mondják. Ne gyere ezzel, hogy sokan azt mondják. Figyelj, akkor in abstracto, tehát absztrakt szinten. Több ezer ember részt vesz valamibe, és mégse derül ki egy ugyanarabik. De kiderült. Csak elvesztették a háborút. Tehát magyarán, hogy sok ezer ember összeesküdik, de akkor hogy kiderül. Nem biztos. De kiderül. De, tudod, én meg azt mondom, hogy de kiderül. De, azt mondom, hogy igen. Azt mondom, hogy ha már 10-15 ember összeesküszik, az kiderül. Igen. Innen tudod. Ez a válasz a kérdésedre. Csak azért, mert firtattad a választ a kérdésedre. Igen, ez fontos. Ez a válasz a kérdésedre. Szempont. Innen tudod, hogy összeesküvés volt-e, de vagy nem sem. Nem vagyok biztos, hogy ez így van. Hát én meg ezt hallom, de nekem ez a válaszom erre. Jó. Hogy sokkal kisebb összeesküvések annál, mint a holokauszt. Vagy a holdra szállás. És mégis tudod? Kiderül? És kiderült. Aha. Igen, mert már az az igazság, hogy már 4-5 ember se nagyon tudja tartani a pofáját évtizedeken át. Ez a helyzet. Az emberi természet ilyen. Szerintem igen. Egyébként magunkról beszélünk, tehát én például soha büdös életben nem tudnék lenni egy titkos társaság tagja, mert itt kipofáznám az apuba. Mit? Mit a bélyeg hát gyűjtést? Mit vagy mit csináltok mondjuk, a kurva társaságba? Tudod, de ez is ez a titkos társaság. Nem hát lennék mit? Titkos társaság. Megmondjam, mit, Robi? Bélyegeket gyűjtünk. Hát imádjuk a Baphometet, érted? A szabadkőműves testvériségbe a fordított pentagrammal alatt az aranybólyút és a koponyákat. De ilyeneket tudtok csinálni, hogy ilyen nagyon-nagyon sok pénzből legyártotok ilyen nagyon-nagyon elbaszott díszleteket, és alatta ilyen állatoknak a torkát így átvágjátok, így kifolyatjátok a vérüket. Nekem ezt és nem közben mond. Ilyen héber szövegeket visszafelé felolvastok, tudod? Ez a legtöbb, amit tudtok csinálni a szervezetben. Mi az, hogy tudtok? Hát én nem... Én nem. Jó. Én csak gondoltam. Bocsánat. Én csak felvételizni akartam, elnézést. kikérem magamnak, én ilyenekben nem veszem. Én a kettős kereszt vérszövetség tagja vagyok, érted? Az egész más. Ott mi más, ott mi zsidóvért iszunk, érted? Hát én meg abban a klubban vagyok járatos, ahol keresztény szűzlányokat. És a pászkába belesütjük. És a pászkába, hát belesütjük, igen, belesütjük. Szuper. De mivel csak négyen tudunk róla, ezért senki se tudja meg. Én meg a nagymester. Szóval... Én elmondom, hogy szerintem az ezeknek a konteóknak, mint konspirációs teóriáknak a magva, az alapja, meg a mozgatója, amely az alapjáról kiindul, hogy... A valóság felépítménye az mindenkinek a fejében foghíjas. Hát ugye téglákból áll a valóság, ezek a téglák, ezek az úgynevezett tények. Ezekből a tényekből rakjuk össze a fejünkben a valóság felépítményét, mint egy struktúrát. Amiből aztán felépül kinek a fejében mi. Van akinek felépül a fejében az angyalvár, tudod? Igen. Van, akinek megfelépül egy ilyen nyomorult vályogviskó. Hát most ki miatt épít? Érted? De hogy mindenkinek a felépítménye az fokhíjas. A valóság felépítményei téglahíjasak. Valahol nincs tégla. Valahol a struktúra gyenge, vagy gyengül, mert hiányoznak a téglák, mert tényekkel nem tudod alátámasztani azt a struktúrát, amit építettél. Érted? És ott, ahol hiányzik a tégla, oda hozol egy konteót. Világos, és értem. Oda igen. A tégla híjat kitöltöd egy igen. Konteóval, és ezzel támogatod meg a struktúrát. Tökéletesen jót mondasz. Mert egy ilyen helyzetben, amikor egy tégla híj képződik, az volna a feladat, nagy valószínűséggel, hogy vissza kéne bontani a struktúrát egészen addig, ameddig a tények megerősítik, vagy megalapozzák, és onnan újraépíteni úgy, hogy a tények úgy álljanak össze, hogy a híjak ne képződjenek. Még mindig félre beszélsz, vagy mellé beszélsz. Egyébként nagyon jókat mondám a Robi, nagyon jókat mond, mert tényleg így épül föl, és tényleg ez a lélektana, és tényleg ez a struktúrája. De én nem ezt kérdeztem. Mert jókat mondasz... És hát most, akkor nem most várjál, kellett volna elmondani, nem, bassza várjál, meg! Nem ezt kérdeztem, Robi, hanem konkrétan nem fogsz tudni válaszolni, mert nincs hozzá tudásod, hogy az 5G tényleg sugároz, mérgez, vagy a faszom tudja, mit csinál. Érted? Vagy az agyadba COVID-19 vírusokat... Hát én meg, tudod, én meg átfogóban elméleti szinten akartam megmagyarázni. Igen, és nem volt rossz, de a lényeg nem ez volt, hanem Cézártól dicséret. Várjál, tehát nem ez volt a lényeg, Robi, hanem hogy nem tudunk a konkrétumok szintjén erre válaszolni. Csak a lélektani, meg a kulturális, meg a strukturális mögötteseit tudjuk elmondani. Hogy ez hogy működik, így működik, de bazd meg, nem tudjuk elmondani neki, hogy ez ezért, és ezért nem igaz. De ezt azért nem tudjuk elmondani, mert a valóság az annyira struktúrált, a média meg annyira polarizált és önkényes. Uh-huh. Hogy erre ma már nincsen egyértelmű lehetőség. Mert a tényekhez való hozzáférés végletesen relativizálódott. Tehát nem lehet objektív módon, az a baj, hogy nincsenek objektív források már többé, hanem nagyobb és kisebb fake news tartalmú értesülések vannak. És az értesüléseknek, meg az információknak, amik bejönnek, azoknak eltérő a fake news tartalma. Világos. Van ilyen 86%-os fake news tartalmú, igen, van 22%-os, igen. És akkor nagyjából igen. Ezekből kéne struktúrát építeni. És akkor beraksz egy téglát, amit te mondjuk ténynek fogadsz el, mert mondjuk te úgy állsz hozzá, hogyha valaminek a fake news tartalma 20% alatt van, akkor te azt elfogadott tényleg. Igen. És akkor így építkezel. És a valóság utáni világban semmi, de semmiféle támpontunk nincs, akkor marad az Isten, bazd meg. De a feltörezett... A szikla, a Szent Péter szikla, az Isten. Ez marad. De marad az igazság, mert a valóságról ez való... ugyanaz. Igen, a valóságról való fogalmaink azok feltöredeznek, a valóságról való fogalmaink azok ritkulnak, higulnak, a valóság szövete az fölszakadozik, de az igazság az egy monolit tömb. Az nem, azt ez nem érinti. Az igazság szövete nem szakadozik föl, nem töredezik föl. Az igazság szövete az állandó, és tulajdonképpen ennek a egyezményességét vesztett valóságnak az alapját képezi. De oda kik jutak el? Hát a misztikusok. Meg akik itt voltak az apun, úgyhogy köszönjük a részvételt. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszaka! Egyébként, na ez igazi apu volt. Ez igazi apu. Miért neked nem?